وعلیکم. سفیان ہے؟ سفیان نے بلایا سب کے سفیان کو فون لگا رہا ہے، جو بلایا ہو تو اس کو بھی رہنے چاہیے. فون لگا رہا ہے. سہیل کو لگائیے، سہیل سے پوچھیے، سہیل بھی گھر ہی میں ہوگا نا. ابھی کے لیے بلایا، ابھی کے لیے بلایا کہ دوسرے ٹائم کے لیے؟ نہیں مطلب اس میں صرف عالم رہے، جاہل لوگ نے بیٹھے نا. تو سہیل سے میں سفیان مجھ سے بات کرتا، پہلے نہیں بات بتا دے بول بھی روک رہے. چھوڑ دیجیے، سلام دعا کر لیتا ہوں، اگر خود کچھ بات کریں گے تو ٹھیک ہے نا، چل چلیں گے. ٹھیک ہے، اگر خود کچھ بات کریں گے تو اسے پہلے یہی بات کروں گا. تنہائی میں بیٹھے مولوی لوگ، مولوی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, وہ مفتی یہی ہے جو مجھے بہکاتا ہے. ایسا ہے, جو ماں کی خلا جو بہکاتا ہے نا وہی مفتی ہے. سرکار کی بات تو کریں گے, دار العلوم دیوبند کا فارغ ہے اور ہلا کے رکھ دیا ہے. علمی صلاحیت کے اعتبار سے لوگ لوہا مانتے ہیں, کوئی مفتی ہے بہکاتا ہے, بہکاتا نہیں ہے. جو کام میں گل ہوا ہے اس کے بارے میں بات جماعت تبلیغ سے کن کو انکار, کس کو انکار, کون انکار کرے گا تبلیغ سے؟ یہ مائی کے لال پیدا ہوا تبلیغ سے بیٹا. بات کرنے سے پہلے سوچا کرو کیا بول رہا ہوں. سفیان نے کیا کہا آپ سے؟ بات کرنا چالو ہے. سفیان نے کیا کہا آپ سے پہلے فون پر؟ میں نعمان کے فون سے فون کیا تھا تو اس نے کہا کہ بولے حسین صاحب مولوی صاحب نے کچھ بات کی ہوگی. ہاں مولوی سفیان نے ملنا چاہتے ہیں. اٹھایا تھا. السلام علیکم, طارق علیم بولتا ہوں. مولوی سفیان کا ہے فون. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حضور والا مسجد کے پاس کھڑا ہوں, آپ آؤ گے؟ ملوانا چاہتے نا مولوی یاسین سے, تو مفتی صاحب کھڑے ہیں آ کے. آ جا. وہ رسید بنوائے ہیں 5,000 کی انہوں نے. ہاں بنوا لی. ہاں پیسہ بھیجنے کے لیے بولے. ہاں جن کو بولے ہوتے پیسہ لا کے وہ دے دیتے 5,000 کلو. جی آپ والا نہیں, صابن تو نہیں. غلام خان والا جی پیسہ لا کے پہنچا دیتے 5,000 بول دیا ہے تو پھر رسید بن گئی. غلام محمد خان گوشت سے بکرے میں ابھی اتنی رات کو دکان پہ لیٹ سے آیا ہے نا, گھر پہ چلے گا دینے نا بیٹا. ابھی ہم لوگ بہت دیر میں لوٹیں گے. بہت دیر لگے گی ہم کو. دیکھا نا جاؤں پہلے ہمارے دروازہ پر. ہاں چلے گئے تو اچھا رہے. جزاک اللہ. یہ کون ہے؟ اور بتا کیا ہو رہا ہے؟ اچھا پڑھا رہا ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. کہنا یہ کہ عوام کے پاس شرداد مت کرنا. اکیلے. ہاں اکیلے بات کرے گا. تو کاری صاحب پڑھا ہے اس نے تو آگے ٹرسٹ نے کہا کہ تم تھوڑا جلدی بہت دیر لیٹ کرتے ہو. مجھے بتا رہا تھا جلدی کرو. السلام علیکم. الحمد للہ. کہاں کے ہو مولانا؟ پرتاپگڑھ. اچھا یو پی کے؟ جی. کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ شکر. یہاں چندے کے سلسلے میں آ رہے ہیں؟ ہاں چل رہے چل رہے. آپ کو ادارہ چل رہا ہے؟ آپ کا ادارہ چل رہا ہے. کہاں پر؟ پرتاپ گڑھ. ہم آئے تھے مولانا محمد احمد پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے حیات تھے. جی. اشعار برابر پڑھتے تھے. رات کو 12-1 بجے تک بیٹھے تھے. تو کون سا سن ہوگا؟ 90 کے آس پاس میں 89 یا 91 ہوگا. بس 91 سے پہلے تھا. اس کے بعد کبھی نہیں آپ کے پاس ہوگا. اس وقت ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہیں کرتا تھا. ہرا دونوں آپ کا اس میں شریف کیا ہے؟ محمد یاسین. بہت دنوں پہلے آپ کا جانا ہوا. 15-16 سال 25 سال ہو گئے مجھے. سر تو سو 22 سال سے پڑھا رہا ہوں. اس کو پہلے پڑھے لوگ 25 سال ہو گئے. 22 سال ہو گئے ہیں. 22 سال ہو گئے کر رہے ہیں. لیکن آپ نے تو اور آگے پڑھائی کی تو بعد میں. تو وہاں کہاں تک کی پڑھائی آپ کے ادارے میں؟ ہمارے ادارے میں ناظرہ ہے، پرائمری ہے، ہند. فارغ وہی ہوا آپ دیوبند سے؟ دیوبند سے. پھر سال لگا کہ نہیں کسی تبلیغ میں؟ کیا ضرورت ہے کہ سال لگانے پڑے؟ سال تو لگانا پڑے. کیوں سال تو لگا تو نہیں؟ ہر علماء کو لگانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے بھائی؟ آپ کو کسی نے تشکیل نہیں کری اب تک؟ نہ. ارے یار ایسا کیوں ہو گیا؟ تو نظام الدین میں سے تو بات مولانا الیاس صاحب کے زمانے سے چل رہی ہے کہ بھئی ہر عالم کا سال لگے. کے 4 مہینے لگے. مطلب سال لگانے کی کوئی دلیل شریف ہونی چاہیے کہ سال لگانا ہے؟ کیا سب نے امید نے بھی لگایا سال؟ مجھے تو نہیں معلوم کہاں سال لگایا. مدینہ منورہ مجھے اس رسم جو بھیجا تھا ایک سال پورا سال تو لگایا مدینہ منورہ میں. یہ کہاں لکھا ہے؟ کس کتاب میں سال لگا ہے؟ سیرت کی سب کتابوں میں. پورا ایک سال رہے اور آپ نے وہاں ہر گھر کے اندر محنت کر کے دعوت کا کام پہنچایا. یہی سال تھا کہ کوئی اور سال تھا؟ کون کون سا سال ہو گیا جو 9 سال؟ بھائی نفع تو ہے کہ نہیں ہر چیز کی؟ نفع کی بات تو پیچھے گئی. جو انہوں نے سال لگایا وہ تو ہم نے 9 سال لگایا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سیکھنے گئے وہ مدرسے میں ہم نے 9 سال لگایا. اور اس کے پہلے حفظ کیا، اس کے پہلے ناظرہ کیا. وہ تو تعلیم دین ہے، علم دین سیکھنا ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے، وہ تو کر رہے ہیں. ارے بھائی اس امت کی ذمہ داری کے اندر یہ بات بھی تو ہے نا، اپنے اکیلے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی تو ہونا چاہیے نا۔ مطلب ذمہ داری ہے تو کیا ذمہ داری ہے، اس کی کیا شکل ہے؟ میں آپ نے پڑھا ہے 9 سال کتب فقہ میں یہ بات موجود ہونی چاہیے نا کہ یہ ذمہ داری ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کا کیسے کرنا ہے نا؟ پورا دین کتب فقہ میں مدون ہے، اس میں یہ چیز ملنی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے اور یہ طریقہ ہے اس کو کرنے کا۔ طریقہ تو جو مدرسہ ہے وہ بھی کوئی کتاب میں نہیں ہے، جو مدرسہ بھی میں اور آپ پڑھ کے آئے ہیں اس میں بھی کوئی نہیں، اس کو کسی نے نہیں کہا کہ اس کو دین کی حیثیت حاصل ہے یا اس پر اتنا ثواب ملے گا یا اس کی یہ فضیلت ہے یا اس کے لیے پڑھانے پر تو حدیث ہے نہیں۔ نہیں، مدرسے کی ترتیب پر کسی نے یہ آیت نہیں پیش کی، ان کی روح خفافوں و ثقالہ کے ہر حال میں نکلنا ہی پڑے، کسی نے نہیں پیش کی، اس کو ایک انتظام مانتے ہیں۔ ارے بھائی لیکن وہ بھی تو کوئی جگہ ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ایک نفع کی شکل ہے۔ انتظام سے زیادہ کسی نے حیثیت نہیں دی انتظامات کے لیے۔ نہیں انتظامات کا ایک ضروری قرار دیتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ایک بہت بڑا عمل ہے، پڑھنا پڑھانا الگ چیز ہے، پڑھنے پڑھانے کا کوئی طریقہ ہے، طریقے کو کسی نے لازم نہیں کیا، فرض واجب کسی نے نہیں بیان کیا۔ ارے بھائی یہ ابھی جو طریقہ چل رہا ہے اسی پر تو بنیادیں اٹھ رہی ہے، ابھی بھی نیا کوئی بھی ہوتا ہے تو اسی پر تو چلاتے ہیں کہ بھائی ایک بزرگوں کی طرف سے طے ہوا ہے کہ بھائی آپس میں بیٹھ کر ایک نصاب طے کیا ہے تو اس پر تو چل رہے، ورنہ تو ہر آدمی اپنے اپنی مرضی کو داخل کرتا رہے۔ نہیں، سب سے پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ جو کام چل رہا ہے اس کا درجہ کیا ہے، پھر سال لگانے کی بات تو بعد میں آئے گی، یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، یہ تو پہلے آپ کے نزدیک کیا ہے آپ سمجھا رہے ہیں، آپ پہلے بتائیں آپ کے نزدیک کیا ہے۔ ہم تو ضروری قرار دیتے ہیں، تو ضروری کی دلیل پیش کریں۔ ایک آدمی بات کریں، نہیں دو آدمی، ایک آدمی بات نہیں، یہ مذاکرہ ہے، دو آدمی بات کریں گے مشکل پیش آئے گی۔ ایک آدمی سے دلیلیں مانگتے رہو گے اور اس طریقے سے ہم کو تو دلیل چاہیے، آپ تو اپنی ذات سے تو صحیح ہے لیکن آپ اوروں کو بھی اس طریقے سے ورگلاتے رہو گے تو نقصان ہوگا۔ یہ ایک دو آدمی نہیں، کئی سو علماء جو ہے اس پر کام کر رہے ہیں، ایک دو عالم نہیں تو بھلے نہ کر رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کئی اپنی آخرت کا مسئلہ ہے، صحیح ہے تو ٹھیک ہے، غلط ہے تو ان کا، ہر آدمی کی اپنی آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہاں یہ کتابیں دارالعلوم دیوبند، آپ اپنی حد تک تو ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں لیکن آپ یہاں آ کر ہمارے نوجوان بچوں کو ورگلا کے تم منع کرتے ہو کہ بھائی مت جاؤ، یہ مناسب ایک آدمی کا نام بتائیے جس کو میں نے منع کیا تو ٹھیک ہے، جیسے اگر آپ جیسے ہمارے ساتھ بات کرتے ہو ایسے اگر کہیں جا کر بھی آپ نے اس کا ثبوت کیا، اس کی دلیل کیا، ہم کہاں آیا، کون سی طریقے، میں نے خود ہمارے یہاں تو سب علماء تو ہے نہیں، ہم تو جاہلوں کے اندر کام کرنے والے ہیں۔ میں نے آپ سے خود بات بھی نہیں کی ہے، مطالبہ کیا تو میں بات کر رہی ہوں، میں نے بلایا، آپ نے بلایا، میرے سے بات کچھ ایسی سننے میں آئی اس لیے میں نے بلایا کہ بھائی مولانا بھیاں بلا لو کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، اور اگر اپنی ذات سے آپ نہ مانو یا اپنی ذات میں آپ کو شرع صدر نہیں ہے اس کا تو کوئی مکلف نہیں ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کا یہ مناسب نہیں۔ جیسے آپ کے ذمہ یہ ہے جس چیز پر آپ کو شرح صدر ہے اس کو آپ آگے بڑھاتے ہیں تو دوسرے عالم کو جو شرح صدر ہوگا وہ بھی آگے بڑھائے گا، کون سی چیز بڑھائے گا؟ اپنی نہیں، جہاں چل رہی ہوگی اس کو نہیں، آپ اگر کوئی مشن لے کر چلتے ہو اس کو آگے بڑھائیے۔ ہاں تو جو چل رہا ہے اس کی رکاوٹ پیدا نہ کرے دلیل کے ذریعے سے، جو چیز غلط سمجھ میں آئے گی اس کو عالم لوگ رکاوٹ کریں گے۔ نہیں نہیں، ایک نہیں سینکڑوں کتابیں اس پر مضامین لکھے جا چکے ہیں، کچھ بھی ہے لیکن اس کی تو کسی کو اجازت نہیں۔ ہاں آپ اگر کوئی چیز لے کر چلتے ہو تو آپ اس کی دلیل کے ساتھ، آپ نے بلایا تو یہ کم سے کم ایک مسئلہ ہم کو سمجھا دیجیے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ضروری ہے، مطلب ضروری کہتے ہیں تو اس کی دلیل بھی تو چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ کام چلا ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبوت نبی آنے والے نہیں ہیں تو یہ کام کون کرے گا؟ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے پر یہ بات فرما دی ہے کہ جو موجر و غائبین تک دعوت پہنچا دو۔ ایک ہے کہ تبلیغ کرنا، ایک ہے تبلیغ کے طریقے اپنانا، مختلف طریقے لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک طریقے کو فرض واجب نہیں کہے۔ تو ہم نے کہا منع کیا تم کو؟ امر مطلق کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے جتنے افراد ہوں گے سب مباح ہوں، ہم نے کسی کا انکار نہیں کیا، جتنے جیسے آپ پڑھا رہے، آپ بیان کر رہے، آپ تو چل رہا ہے سب، کسی کا انکار نہیں کر رہے ہم، لیکن اس پر اگر کوئی آئے گی عزت تو ہم اس کو جواب تو دیں گے۔ کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ تبلیغ امر مطلق، اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے ہمارا، جتنے طریقے ہوں گے سب مباح کے درجے میں ہوں گے، کوئی ضروری واجب نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، جیسے وقت کی ضرورت ہوگی. ارے جہاں کل آپ ہم کو کتاب میں بتائیے کہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے کہ امر مطلق کے افراد جو ہے واجب ہوتے ہیں یا فرض ہوتے ہیں. ہم نے واجب کہاں آپ کو کہا ہے؟ آپ ضروری بتا رہے ہیں. ضروری ہے، ضروری مطلب ہے فرض. ضروری اس لیے ہے کہ اس وقت کے اندر امت میں اتنی استعداد نہیں ہو رہی ہے کہ جو ڈائریکٹ سمجھ سکے، تو ان کو محنت کر کے آگے بڑھانا پڑے گا. مولوی کا کام تو یہ ہے کہ وہ اس کو دلیل چاہیے کتاب سے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی روپے نہیں آئے ہیں، کتاب ہمیں اپنی جمع چاہیے. آپ فرض واجب کی بات کر رہے ہیں، 30 بنگالیوں کو جوڑا دیا، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، آج پہلا روزہ. یہ دوسری بات ہو گئی، بات تو سنو. ہم جو پوچھ رہے ہیں ہم کو اس کا جواب چاہیے. یہ تو دھوکہ ہے شیطان کا آپ کو کہ نفع کو چھوڑ دیتے اور دلیل کو پکڑ رہے ہیں. اور ابھی شریعت کی بنیاد، یہ جو سب ہے نا، یہ تبلیغ کی بنیاد ہے مولانا صاحب. شریعت کی بنیاد فائدے پر نہیں، قاعدے پر. اس لیے میں نے کہا تو آپ بولیں یا تو آپ بولیں، دو میں ایک آدمی بات کریں. نہیں، ان سے بات سن لو، نفع کی بات ہے آپ کو بتا رہے. پھر آپ خاموش رہیں، ان کی سنو. مفتی تقی عثمانی کو آپ مانتے ہیں، 2016 چوتھے مہینے کا ہے، آپ کو چاہیے تو سینڈ کر دینا. مفتی ظہیر علی خان صاحب کا 2016 مئی کا بیان، وہ آپ کو چاہیے. ان سے بڑے عالم تو میں آپ کو نہیں سمجھتا. اپنی ذات ایک بات کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بڑا، اپنی ذات کے اعتبار سے اس سے بڑے عالم میں آپ کو نہیں سمجھتا. برابر، وہ جو مقام کے اوپر ہے اور ان کا جو تحقیق کا طریقہ ہے اور لوگوں کے درمیان ان کی جو ذات مسلم ہے، اس اعتبار سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے اپنے سفر کا واقعہ بن گیا مفتی ظہیر علی صاحب کا، کہ مدارس کا یعنی امتحان کے بعد وہ کراچی گئے اپنے ساتھیوں کے، ساتھیوں نے کہا چلو سیر کے لیے نکل گئے. ہمارے لیے تو بزرگ کا عمل بھی دلیل ہے. نہیں، میں یہ پوچھتا ہوں، میں جو پوچھتا ہوں اس کے بعد مفتی تقی صاحب نے کہیں، یہ میں جو پوچھوں بتائیے، مفتی تقی صاحب نے کہیں لکھا ہو یہ ضروری یا فرض ہے وہ بتائیے ہم. مفتی تقی صاحب کسی بھی کتاب میں لکھا ہو کہ یہ کام فرض ہے، بیان ہی سنا دیجیے مجھے. بیان آپ کو دونوں بیان سینڈ کروں، یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ فرض ہے. مفتی تقی صاحب نے سب سے پہلے ابھی جو بیان کیا تھا اس کا خلاصہ بتاتا ہوں. خلاصہ نہیں، انہوں نے اپنی بات میں یہ کہا ہو کہ یہ ضروری ہے، فرض ہے. مفتی صاحب آپ میری بات تو سنو بھائی، سوال جو ہے اس میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، میری بات کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی نے 2 سال پہلے کا بیان میرے پاس موجود ہے، کہ انہوں نے اپنے بیان کے اندر کیا کہ جو کام جو چل رہا ہے 3 طریقے سے چل رہا ہے، خانقاہ کا کام بھی ہمارا ہے، مدارس کا کام بھی ہمارا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہمارا ہے. اس کے اگر ان کی یہ بات ہے تو کوئی یعنی دعوت و تبلیغ والا یوں کہہ رہا ہے کہ صرف دعوت و تبلیغ ہی اصل ہے اور خانقاہ کا اور مدارس کا وہ انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے. اسی طرح اگر کوئی مدرسے والا یوں کہہ رہا ہے کہ مدرسہ ہی اصل ہے، خانقاہ اور تبلیغ کا کام کوئی چیز نہیں، تو وہ گمراہ ہے. اگر کوئی یوں کہہ رہا ہے کہ بھائی خانقاہ ہی اصل ہے اور یہ مدرسہ اور تبلیغ کوئی چیز نہیں، تو وہ گمراہ ہے. تو اس سے آپ کیا نتیجہ نکالیں گے؟ اب نتیجہ آپ بتائیے. آپ نکالیں گے نا نتیجہ، آپ نکالو نا. اتنے بڑے آدمی کی یہ بات کہنا یعنی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کام حق ہے. حق ہونا الگ چیز ہے، فرض اور ضروری ہونا الگ چیز ہے، دونوں میں فرق. ایک چیز کا حق ہونا الگ ہے، فرض ہونا الگ ہے. یعنی آپ حق مانتے ہیں اس کو؟ تبلیغ کو میں حق کیوں نہیں مانتا ہوں؟ تبلیغ غلط ہو سکتی ہے، تبلیغ تو شریعت کا امر ہے. تبلیغ جی، میں یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ شریعت کا امر ہے، اس کے کئی افراد ہیں، ہر فرد مباح درجے کا ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو کہا جائے کہ آپ کو سال لگانا پڑے گا. امت کے اندر اگر فرائض چھوٹتے ہوں گے ایسے علاقوں کے جہاں اندر علماء نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں پر تبلیغ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب یہ طریقے کی فرضیت پر بات ہے. ایک بات کہہ رہا ہوں، وہاں جو ضرورت پڑے گی وہ طریقہ شریعت کے دائرے میں اپنایا جائے. کون سا طریقہ اپنا ہوگا؟ وہاں جو بھی ضرورت پڑ جائے شریعت کے دائرے میں، اگر یہ طریقہ وہاں پہ پہنچے گا تو فرض نہیں ہوگا. اگر یہ کام، یہ دعوت کی محنت والے وہاں پر پہنچیں گے تو یہ فرض کو ادا نہیں کریں گے. فرض کوئی طریقہ نہیں ہوگا. اگر ہے کہیں کتاب میں وہ ہم کو بتائیے. میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اگر ایسا علاقہ ہے جہاں وہ یہ سب اگلی بات نہیں، کسی بھی بات نہیں ہے. میں اپنی مثال پیش کرتا ہوں، میرا 2 سال پہلے زامبیا میں وقت لگا ہے. میری بات سنیں، اب تک میری بات سنیے، اب تک بہت کتابیں لکھی گئی. میری بات سنیں نا کہ میرا وقت لگا وہاں، وہاں پہ افریقن جو کالی جنگل کے اندر ان کو کلمہ بھی نہیں آتا. ہم پہنچے، کلمہ ہمارے کو سکھا دے 4 گھنٹے لگے ہم. 27 لوگوں نے قبول اسلام کیا. تو ایسے علاقے میں تبلیغ کی شکل فرض کی ہوگی، واجب کی ہوگی، مباح کی ہوگی، مستحب کی ہوگی، کیا ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کافروں کو کلمہ معلوم ہے، پڑھتے ہیں؟ کافروں کو تبلیغ کرنا فرض ہے یا واجب ہے؟ سنت ہے، فرض. یہ تو کہیں نہیں لکھا فرض ہے. فقہا نے لکھا ہے مستحب ہے، اس وقت تمام فقہا نے لکھا ہے مستحب ہے. کوئی بھی عربی کتاب لائے میں دکھا دوں. کافروں ابھی ہم اپنی بات کر رہے ہیں، نہیں میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ بتائیے. ہاں آپ کہہ رہے ہو کہ مباح، اگر ایسے علاقے میں جہاں پہنچے جہاں مسلمانوں کا یعنی کوئی دینی انتظام میں نہیں کہتا ہوں آپ کتاب سے ہم کو بتائیں کہ یہ چیز فرض ہے یا ہر چیز مفتی صاحب ہر چیز کتاب سے نہیں بتائی جاتی ہے مولوی اسی لیے ہوتے ہیں کتاب ہمارے اکابرین کا عمل یہ ہمارے لیے دلیل ہوتی ہے دلائل شریعت چار ہیں پانچواں کوئی نہیں پانچویں کوئی دلیل تو ہمارے اکابرین جو ہٹیں گے چار سے ہٹ کے پانچویں اختیار نہیں کریں گے اکابرین نے کہاں کہا بھائی تمہیں پوچھتا ہوں کہ یہ فرض ہے اکابرین کی کتاب میں کیوں نہیں دکھاتے آپ مفتی تقی صاحب کا آپ نے نام لیا شیخ الحدیث سنیے مفتی سعید صاحب کا آپ دکھا دیجیے محمد ظہر علی خان صاحب کا دکھا دیجیے کسی نے یہ لکھا ہو کہ یہ فرض ہے مفتی نظام الدین شامزئی کا دکھا دیجیے فرض کی تو بات ہم کیا کر رہے ہیں اب مولانا نے یہ شیخ نے بھی لکھا ہے آخری کہ بھئی امت کے لیے کتنا پستی کا علاج ہے اس میں پورا ہے سلام حق ہونا الگ چیز ہے فرض ہونا الگ چیز دونوں میں فرض حق اب حق تو مانتے ہیں وضو میں کلی کرنا حق ہے لیکن فرض نہیں سنت سے کسی کو منع نہیں کیا جائے گا اگر تین کو چار مرتبہ کلی کرے گا تو منع کیا جائے گا آپ تو ابھی منع کر رہے ہو نا میں نے کہا منع آپ نے کیا کہا کہ مرو وجہ طریقے تبلیغ جب امور شریعہ اس کے اندر شامل ہوں گے اسی لفظ ہی وہ مباح رہے گا چار مرتبہ کوئی کلی کرے آپ منع کریں گے نہیں منع کریں گے آپ کو کہہ رہا ہوں نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کلی کرنا آپ مانتے ہو کہ ہاں حق ہے لیکن چوتھی مرتبہ کرے گا تو آپ روکو گے کوئی کہے کہ دو کرنا چاہیے کوئی کہے چار کرنا چاہیے تو آپ کیا کہیں گے دو چار کا مسئلہ تو ابھی ہے ہی نہیں یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہو حدود پر رہنا حدود آپ کیا کہہ رہے ہو کہ دعوت آپ نے جو مجھے میسج بھیجا ہے اس کے اندر آپ نے کیا لکھا کہ مروجہ طریقے تبلیغ آپ کے الفاظ میں آپ کو مروجہ طریقے تبلیغ بدعت اور ناجائز امور غیر شرعیہ اس کا کرنے کی وجہ سے اس کا کرنے والا ناجائز کا ارتکاب کرنے والا ہے ایک جگہ پر آپ تبلیغ کو حق بھی مانگ رہے اور ایک جگہ پر اس کا اس کو ناجائز اور بدعت کہنا تبلیغ جب تک اپنی حد پر آپ رکھے گے حد پر ہی ہے نا مفتی صاحب کیسے حد پر ہے آپ آیات جہاد کو ثابت کریں اس پر کیسے آیات جہاد کے اوپر تو یعنی ہمارے جتنے مفتیوں کی کتاب آپ نے جو کتاب دی تھی آپ نے اس کے اندر بھی میں نے پڑھا کہ کچھ یعنی جہد جہاں پہ آتا ہے اس کو یعنی لغوی معنی کے اوپر بھی بعض جگہ پر لیا جاتا ہے مفتی صاحب مثلا نماز ہے نماز کے لغوی معنی درود کے بھی ہے نماز اور لغوی معنی سلام کے بھی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی تو اب جہاں جہاں صلاۃ آئے لغوی معنی کو اٹھا کے وہاں لیکن وہاں پر نماز کے لیے خاص کیا گیا ہے لفظ کو تو جن آیات میں جہاد کے لیے آیتیں خاص ہیں قتال کے لیے خاص ہیں ان کو اس پر انتباہ کر سکتے ہیں اصل وہ آپ کی اصلاح کرنے کا وہ آپ وہ اصلاح کرو یہ چیز کے اندر آپ اقدام کرو کہ بھائی یہ چیزیں تبلیغ کے اندر دیکھو مفتی صاحب مفتی کا اور عالم کا کام کیا ہے کہ ہمارا کام ہے اصلاح کرنا اگر تبلیغ کے اندر کوئی زیادتی ہے کوئی حدود سے بڑھ کر بات ہے یا کوئی ایسی غیر شرعی چیز ہے تو ہمارا کام پورے تبلیغ کو ناجائز اور بدعت کہنا نہیں ہے ہمارا کام اس میں گھس کر کہنا کہ بھائی یہ چیز ہے یہ غلط ہے یہ چیز ہے یہ غلط ہے یہ یعنی جہاد کی آیتیں ہیں آپ اس کے اوپر اس کو منطبق کر دیں اس کو ہٹاؤ ہمارا کام تو یہ ہے کا قاعدہ یہ ہے کہ امر مباح میں جب غیر شرعی امور کو شامل کریں گے منع کیا جائے گا نہیں مانیں گے تو پورے سے منع کیا جائے گا کس نے منع کیا کس نے نہیں مانا مفتی تقی صاحب عثمانی نے باضابطہ طور پر رائیونڈ کے امیروں کو بلایا ذمہ داروں کو میں پورا آپ کو پروف دے دیتا ہوں جی نہیں آئے بلانے کے بعد نہیں آئے پھر خط بھیجا پوری بات لکھی ہوئی ہے اس میں تقریر ترمیزی میں بھی پورا خط ہے اس کے علاوہ بھی خط ہے یہ خط تاریخ کے ساتھ میری جیب میں ہے یعنی کس سال اس سال کا ہے اس سال کا نہیں پہلے کا ہے اس سال کا آپ کو بیان سناتا ہوں سنیے اس کا خط اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا مفتی زید صاحب مظاہری ندوی وہ خود اپنا خط لکھ کر لے گئے مولانا سعد صاحب کا بیان باندہ کا بیان اس پر مولانا سعد صاحب کے جو بیانات ہیں اس کے اوپر جو وہ علماء کے جو مدارس سے منسلک ہے تبلیغ سے مانوس ہے تبلیغ میں نکلے نہیں ہیں میں تو ان علماء کی بات کرتا ہوں کہ جو تبلیغ میں چلتے ہیں ہمارے یہاں کے اکابرین کے نام کے ساتھ نام زد آپ کو گنا دو ان کے خط مولانا سعد صاحب کے اوپر گئے ان کے بیانات اور سنیے علامہ ظفر صاحب عثمانی نے نو غلطیاں اسی وقت تنبیہ کی تذکرۃ الظفر میں بات لکھی ہوئی ہے کسی نے قبول نہیں کیا ہمارے جو تبلیغ میں جانے والے علماء ہیں ان کی طرف سے بھی خطوط تو جا ہی رہے ہیں نا یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کو قبولیت کی صلاحیت نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں ایک آدمی کے غلط ہونے کی وجہ سے فرد کی غلطی نہیں میں آپ کے بڑے بڑے ذمہ داروں کی تحریر دکھاؤں گا کہ یہ غلط لکھا ہوا میں فرد کی بات نہیں کرتا صاحب کے علاوہ ہاں جو نظام الدین مرکز میں سن مولانا ابراہیم صاحب ان کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آ رہی ہے یہ چونکہ ایک ان کی اشتہاری ہو رہی ہے تو ان کے کتنے خطوط کہیں ہمارے خانی صدیقی کی طرف سے گئے، تمام بزرگوں کے دستخط کی طرف سے گئے، ان کو پوری طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو مناسب نہیں ہے، جیسے آپ کو کھٹکتا ہے ایسے ہمارے کئی لوگوں نے ان کو کہا ہے۔ جو امراض اس میں ہیں آپ علماء جو لگے ہیں اس پر روک لگائیں، بند لگائیں۔ اس کی کوشش تو مولانا پوری جاری ہے نا، کوئی ایک غلطی کی وجہ سے آپ پورے کام کو مولانا کر دو۔ کتاب سے لے کے بیانات تک اکثر ذمہ دار بڑے علماء کو میں نے بیانات میں سنا ہے، سب آیات جہاد ہی کو استعمال کرتے، تو منع کب کریں گے؟ تو آپ نکلو نا، اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ سال کیوں مانگتے ہیں؟ نکلنا ضروری نہیں منع کرنے کے لیے۔ اب یہ کیسی بات، جو لگے آپ کو اصلاح بھی کرنی ہے اور اصلاح کے لیے طریقہ بھی اختیار کرنا، اصلاح کے لیے شمولیت لازم نہیں، وہاں تک جا کے بات کہہ دینا کافی ہے۔ تو آپ پہنچو نا وہاں تک، شمولیت اس کام کے اندر گھسو، اس کام کے اندر لگو۔ اس کام کے لوگ دنیا کے باہر نہیں رہتے، دنیا ہی میں رہتے ہیں، اسی لیے ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کو کہتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ یہ غلط ہے، جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ آپ کو میں بات کہہ رہا ہوں، ایک آپ کا غلط کہنا، ہاں آپ مجھ سے درجے میں بڑے ہو، علم میں بڑے ہو، رتبے میں بڑے ہو، عمر میں بڑے ہو، ایک آپ ان کو کہہ دو گے، مثال کے طور پہ یہ بھائی ہے، یہ ان کا وقت لگتا ہے، آپ کہہ دو گے غلط ہے، تو آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور میں کہہ دوں گا غلط ہے، میں آپ سے درجے میں چھوٹا ہوں، میری بات مان لیں گے، کیوں؟ آپ ہی بتائیے کیوں؟ کیا گھس کے جب آدمی کام کرتا ہے، مانوس ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان کے اندر چل پھرتا ہے، تو اس کی انسیت لوگوں کے اندر بڑھتی ہے، تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ان کے اندر گھس کر کام کریں۔ اس لیے میں صرف علماء ہی کو بتا رہا ہوں، علماء گھسے ہیں اور سمجھائیں، سب کے لیے گھسنا لازم نہیں۔ آپ بھی تو ہیں نا مفتی صاحب، آپ اتنا زیادہ علم رکھتے ہیں، اتنی زیادہ دلیل، تو سب عالم کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ جا کے گھس کے کام کرے، جہاں کام کر رہے وہ کر رہے، آپ کو بتا لیجیے۔ آپ عالم کے لیے یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ حق کو حق اپنانے کے باوجود اس کو لوگوں کے اندر ناجائز کی تشہیر کرے۔ عالم کا یہ کام ہے کہ حق میں خلط ملط کوئی کر رہا ہے تو اس کو واضح کرے۔ خلط ملط کو غلط کہو نا مولوی صاحب، پوری تحریک کو جو خلط ملط کو غلط کہو نا، خلط ملط ہی اصل غلط ہے، خلط ملط کو ٹھیک کر دے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں تو اسی کو صحیح، لیکن ابھی تک 70 سال میں ٹھیک نہیں ہوا۔ دیکھو اسی کے صحیح کرنے کے لیے علماء کو لوگ چاہتے ہیں۔ اگر مرکز کے ذمہ داروں میں سے کسی نے اس کو صحیح کرنے کے لیے کوئی کتاب لکھی ان کو بتا دیجیے، جتنے اوپر سے نیچے تک امیر جہاد کے آئے تک کی بات نہیں، اس کے علاوہ بھی بات، اس کے علاوہ اس کا جو مقام طے کیا ہے وہ بتا دیں گے، کیا مقام طے کیا ہے اس کام کا، دلائل کی روشنی میں کیا طے کیا، اس کو فرض طے کیا، واجب طے کیا، سنت طے کیا۔ میں تو یوں کہہ رہا ہوں کہ جس جگہ پر لوگ یعنی عوام فرض کو چھوڑتی ہوگی وہاں یہ کام، یہ سب نہیں، یہ تو آپ کے سوچنے کی بات، سوچنے کی بات، اتنے لوگوں نے کام کیا، سنیے، انیس سو ستائیس سے کام چل رہا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس کو کیا درجہ دیا گیا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، یا میں آپ کے سامنے دلیل مانتے ہیں نا، یہ تو ہر فرد کچھ بھی کہہ دے گا، کیوں کچھ یا یوہر رسول بلغ میں تبلیغ کا حکم ہے، کسی طریقے کو متعین نہیں کیا، طریقے کو متعین نہیں کیا، تو ہم کا اس طریقے کو فرض کہہ رہے ہیں، لیکن جس طریقے کے اوپر کام، میں نے تو آپ کو یہ کہا کہ جس طریقے کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جس طریقے سے لوگ فرائض کے اوپر آ رہے ہیں، تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں یعنی امت کے اندر فرائض کی کوتاہی ہوگی وہاں یہ کام فرض ہے۔ فرائض کے اوپر آئیں تو ساتھ ساتھ غلطیاں بھی نہیں آنی چاہیے مولوی صاحب، یہ علماء کی کوتاہی۔ کیا مطلب؟ اگر عوام کام کرے گی یہ اور علماء اس کے اندر نہیں لگیں گے تو عوام، جتنے علماء لگے انہوں نے کیا کیا منع کیا، ہم کو کوئی لسٹ بتا دیے کہ فلاں کے پاس سب لسٹ لانا ضروری تھوڑی ہے مولوی صاحب، جو غلط کرتا ہے ان کے پاس خطوط پہنچتے ہیں، ان کی اصلاح بھی کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں، کل بیانات وہی اسی طرح میں اپنے استاد کی بات کر رہا ہوں، اور ابھی چہروم کے اندر میں نے غالباً آپ کو کہا بھی تھا، ہمارے استاد کا آج تک 3 دن نہیں لگے مسجد و جماعت میں، کبھی بیٹھے نہیں، گشت میں نہیں بیٹھے، عربی چارون کے اندر ہدایہ کا سبق تھا، ہدایہ کے سبق کے اندر کوئی ایسی آیت ہے تو میں نے فوراً، میں بھی نہیں بیٹھتا تھا، اور میرا مزاج اس وقت یہ تھا کہ عالم ہو کر ایک عوام کی بات میں کس طریقے سے بیٹھوں، ایک ذہنیت تھی ایک میری کہ میں عالم ہوں، قرآن کا حفظ میں نے کیا، میں بیان کرتا ہوں، تقریر وغیرہ کرتا ہوں، تو ان کے بیان میں کیوں بیٹھوں، اور یہ غلط سر سنتیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غلط کو داخل کر دیں، غلط سر سنتیں ہیں ان کی، ایسے بعض بیانات ایسے کر دیتے ہیں جو غلط ہوں، تو ہمارے استاد سے میں نے اشکال کیا، یہ بعض کی بات نہیں، میرے استاد سے میں نے اشکال کیا، اکثر یہ تبلیغی لوگ کیسے ہیں، میں اپنے جملے کو ہو رہا تھا، یہ تبلیغی لوگ کیسے ہیں، وہ کیلا کھانے کے، میں نے یہ سنت بھی بیان کی، کیلا کھانے کی سنت بتا دے، کیلے کو چھیلو، انگوٹا مارو، اس کے ٹکڑے ہو، پھر اس طریقے سے کیلے کو کھایا جائے، تو ہمارے استاد نے فوراً مجھے کیا کہا کہ غلطی تیری، تو جب نہیں لگا تو ان کے اندر غلط سنتوں کا رواج بڑھا، اگر تو جاتا تو یہ غلط سنتیں تو دور کر سکتا۔ اس کے بعد سے مفتی صاحب، یہ میری جتنی بھی ذہن کے اندر تبلیغ کے متعلق جتنی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے 2 جملے کے اندر مجھے شرح صدر دی، اب تک ہزاروں علماء لگے ہیں لیکن وہی غلط رواج چل رہا ہے. کتنے لوگوں نے اصلاح کی وہی پوچھ رہا ہوں. جو علماء لگے ہیں نا مفتی صاحب, میں اپنی بات کر دوں, میں اپنے محلے کی مسجد کو لے کر تین دن چلے چار مہینے میں جاتا ہوں, ان کی کتنی غلطیاں صحیح کی ہیں نا وہ میں اور میرا خدا جانتا ہوں. یہ ایک کتابچہ لکھ کے بتا دیجیے کہ یہ فلا فلا چیزیں اس میں غلط ہیں. کتابچے کی کیا ضرورت ہے مفتی صاحب, آپ میرے ساتھ چلیں. کیوں ضرورت, آپ رمضان کے بعد چلہ میں جانے والے ہوں, چلیں میرے ساتھ. آپ چلیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی غلطیوں کے اوپر ان کی اصلاح کی. آپ کے بولنے سے اس میں کچھ نہیں ہوگا, میں ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے اصلاح ہونی چاہیے. ارے مفتی صاحب, وہ ذمہ دار جب عوام کو لے کر نکلتے ہیں تو ان کی اصلاح ہوتی ہے ان سب چیزوں کے اوپر. اور کتنی کتنی ایسی حدیث ہے جو بیان کرتے ہیں عوام, جو بیان کرتی ہے جو حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. ابھی تک وہ چل رہی گشت کا بیان شروع ہوگا تو وہی بیان ہوتا ہے. وہ کیوں چل رہی, کہ ان تک یہ بات پہنچی نہیں ہے. تین کتنے 30 کروڑ کام کرنے والے ہیں آج پوری دنیا کے اندر, تبلیغ کا کام کرنے والے 30 کروڑ ہے, 30 کروڑ کی تعداد ہے. اس میں علماء کی تعداد یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو سب جگہ میں کہتا ہوں آپ 30 کروڑ چھوڑ دیا, آپ یہاں 10 مسجدوں میں بتا دیجئے کہ بیان صحیح ہونے لگے. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ میری بات تو سنیں. جب 30 کروڑ ایک مجمعے کے اندر 3 لاکھ علماء پہنچیں گے, جب جا کے ان کی اصلاح ہوگی نا. اب 3000 علماء ہیں 30 کروڑ کے اندر, تو سب کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ جو علماء جہاں لگے ہیں اسی میں جتنا کام کر دیا. میں اپنی بات کر رہا ہوں, الحمدللہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر ہر جگہ کے علماء کہ جن جن علاقوں کے اندر میں چلا, سال کے اندر جب میں چلا, سال کے بعد چلے چار مہینے یہاں سے لگائے, اس کے بعد بیرون کا سفر ہوا, اس میں میرے ساتھیوں میں یہاں تک کہ میرے امیر میں جو غلطی تھی میں نے اس کی اصلاح کی, میں نے اس کی اصلاح کی. میں نے بتایا کہ یہ چیز غلط ہے, قبول کیا انہوں نے کہ بھائی آج تک ہم نے یہی سنا تھا, تم بتانے والے ملے تو آج کے بعد یہ بات نہیں کریں گے ہم. تو طریقہ تو یہ ہے نا مفتی صاحب, یہ آپ دیکھو مفتی صاحب, یہ آپ کی اور ضد ہو سکتی ہے کہ یہ مروجہ تبلیغ کو آپ کسی بات کو ضد کہنا, یہ آپ کو اختیار ہے, آپ چاہے ضد کہیں چاہے اس کو جو کہیں. اتنی ساری دلیلوں کے بعد کوئی ایک دلیل نہیں. جو میں نے پوچھا کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے سنت, اس کوئی نہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی نہیں بتایا. دوپہر کی بات میں کرتا ہوں, فرض واجب سنت مستحب مباح آپ اختیار کریں. میں گیا اس مسجد کے اندر, 30 لوگوں نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا, تو ان کا فرض ادا ہوا تو وہاں پر تبلیغ فرض تھی کہ نہیں تھی؟ نہیں نہیں, آپ اس کا جواب دیں. یہ ایک علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں, پوری دنیا میں جو کام کر چل رہا ہے اس کا حکم متعین ہونا چاہیے. ارے لیکن مفتی صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کام کو کیا کہیں. میں کہتا ہوں کام 1927 سے شروع ہوا, حکم آج متعین کریں گے آپ کہ پہلے سے کون متعین کر رہا ہے؟ حکم متعین کیا ہے کرنے والوں نے, مطلب کیا ہے وہی بتائیں. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں نے اور اکابرین نے اور علماء دیوبند نے اس کو قبول کیا ہے. کیا علماء دیوبند نے کیا حکم متعین کیا کہ بھائی یہاں پر فرض کی ضرورت ہوگی وہاں پر فرض ہے؟ کہیں نہیں لکھا علماء دیوبند. آپ کو اس میں اپنے ملفوظات میں بتاؤں گا, آپ کو کس کے ملفوظات؟ منظور نعمانی کے ملفوظات آپ کو بتا دوں گا میں آپ کو. یہ چیزیں آپ اس کام کو کیا کہو گے جہاں دوپہر میں زندگی میں لوگوں نے پہلا روزہ کرا؟ وہ تو ایک جزوی مسئلہ, ہم کہاں سے جزوی پورے مسئلے پر جزوی مسئلہ کہاں سے مفتی صاحب؟ لوگوں کے وہاں پر ایک رکن کا یعنی 5 ارکان میں سے ایک رکن کا مسئلہ ہے. مسائل میں یہ لکھا ہے کہ آپ سے اگر مسئلہ پوچھ لیا گیا اور آپ کو مسئلہ معلوم بھی ہے اور بتانے پر قدرت بھی ہے تو آپ کو ذمے بتانا فرض عین ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ اور گھر گھر جا کے پہنچانا یہ ذمے میں فرض کفایا ہے, فرض عین نہیں. ہم تو فرض کفایا ہی کہہ رہے ہیں نا, فرض عین کس نے؟ لیکن اس کے طریقے فرض عین نہیں ہوتے, وہ جو اصل حکم ہے اس کے طریقے ہم نہیں کہہ رہے فرض عین. ابھی مولانا نے یہی کہا کہ سال لگا کہ نہیں, بہت ضروری ضروری کہا, فرض نہیں کہا مولوی صاحب, فرض اور ضروری میں بہت فرق ہے. ضروری کس چیز کا ترجمہ ہے؟ نہیں نہیں, جیسے یہ گھس کر آئے مثلا ضروری یہ سنت کا ترجمہ ہے کہ مباح کا ترجمہ ہے کہ مستحب کا ترجمہ, کس چیز کا؟ امت کی ضرورت کے اعتبار سے یا تو واجب کا ترجمہ, یا تو آپ واجب کا ترجمہ ضروری کریں گے یا تو فرض کا ترجمہ کریں گے. ہمارے علماء نے جو ترجمہ کیا, ہمارے علماء نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ ہی ہم کریں گے. علماء ضروری کیا تو چلو ہم یہ ضروری کا ترجمہ فرض کفایہ. علماء کا نام آپ استعمال کر رہے ہیں, علماء کی کس کتاب میں یہ نہیں بتا رہے بھائی. ہم یہ بات چھوڑ دو مولانا بحث, میں تو یہ کہتا ہوں ان سے ایک درخواست کرتا ہوں, آپ اپنا مسلک جو بھی رکھے آپ اپنا, لیکن ہمارے یہاں آ کر تم ہمارے کسی بھی اس طریقے سے نہ کوئی عالم کو, نہ کسی امام کو, نہ کسی عمومی آدمی کو نہ ورگلاوے. آپ اپنا چندہ کر لو, اپنا کام پورا کر لو. میں نے کسی سے نہیں کہا, بس ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. میں نے کسی سے نہیں, آئندہ بھی نہ کرے, کوئی حرج نہیں. صرف علماء ہی عالم سے بھی آپ کوٹی کوٹی بحث نہ کرے, اس لیے کہ آپ اپنے پرتاپ گڑھ میں کریں, جو بھی کرنا ہو یو پی میں کرو, گجرات میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں بھی انتشار پیدا. جماعت کا کام پرتاپ گڑھ میں بھی ایسا نہیں, پرتاپ گڑھ میں ہوگا تو پھر آپ کیوں نہیں لگے ابھی تک؟ چلو ہوا ہو وہی تو پوچھ رہا ہوں اگر لگنا ضروری ہو تو ہم بھی لگ جائیں بھائی اگر آپ کے نزدیک نہیں لگنا ضروری تو مت لگو لیکن آپ جہاں لگے ہوئے ہیں جہاں سے علماء ہیں یا جہاں بھی وہاں کیوں کاموں کا رکھنا انداز ڈال میں نے تو آپ سے کہا کہ میں نے کسی ایک آدمی سے نہیں کہا جن سے پہلے واٹس ایپ پہ کچھ بات ہوئی تھی یہاں میں نے کچھ نہیں کہا کچھ کہا ہو بتائیں لیکن یہ آپ کا آپ کی ذہنیت ہی بتا رہی ہے کہ جہاں آپ جاؤ گے وہاں کہیں نہ کہیں یہ بات آ رہی ہے اگر آپ نہ بلاتے نہ پوچھتے تو آپ کو بھی نہ چھیڑتا آپ نے بیان میں چھوڑ کر مسجد میں وہی آیات استعمال کی جہاد والی جن فرو خفافوں و سکھالا کیوں آپ نے استعمال کیا ان آیات کو تو اس کام کے لیے اس کی تفسیر کیا ہے ان فرو خفافوں و سکھالا کی 40 سال سے آپ وقت لگا رہے ہیں آپ خود اس آیت کو کیوں استعمال کر رہے ہیں جہاد الگ چیز ہے تبلیغ الگ چیز ہے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی بات آپ قبول نہ کریں آپ میرے ذہن کہ نہیں ذہن میں آنے کی بات نہیں یہ باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر اس کی یہ تفسیر اس کی ہم نے تفسیر بیان نہیں کری کوئی بھی جگہ اب ہم حج کی آیت کو تبلیغ پر فٹ کریں نماز کی آیت کو تبلیغ پر فٹ کریں جہاد کی آیت کو تبلیغ پر فٹ یہ کون سا بھائی جہاد بھی سیف ہے جہاد بھی نفس ہے اب آپ اس کو جس میں بھی شامل کر سکتے ہو اس آیت میں کون سا مراد ہے جس کو آپ نے پڑھا آپ سمجھ لو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں اس میں صراحت ہے کہ یہ غزوہ تبوک کی آیت ہے برابر ہے جہاد بھی سیف کے لیے ہے برابر ہے غزوے تب تو جہاد بن نفس تو اس سے زیادہ ضروری ہے جہاد بن نفس کی جو آیت ہو وہ پیش کریے لیکن اس سے بھی کوئی غلط تو ثابت نہیں ہو رہا ہے نا اور ہم نے جس آیت کا جو مطلب ہوگا اور جہاں کے لیے وہ ہے وہیں بیان ہوگا ارے مولانی عمومی مجمع کے سامنے اگر تم اس طریقے سے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کرنے جن کو کلمہ نماز یاد یہ مجمع کلمہ نماز کے لیے بہت آیات ہے تعلیم کے لیے بہت ساری آیات ہیں وہاں پہ مولانا کتاب ہم نے دو بچوں کو آج کلمہ کرا کلمہ بھی نہیں آتا آج ہمارے ساتھیوں نے دیکھ کے ان کا کلمہ کلمہ آتا ہی نہیں تھا اچھا سے جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے اور اعتراض کر کے آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہو کیا کہہ کو کرتے ہم بھی کہتے میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے بھی اعتراض نہیں کر رہا تھا آپ نہ بلاتے میں آپ سے بھی اعتراض نہیں لیکن ہم کو پتا چلا کہ تم ہمارے شہر میں آ کر اس طریقے سے آپ کے شہر میں ایک آدمی سے میں نے بات کی اور کسی ایک آدمی کا نام میں لاؤں گا دلیل میرے پاس جب پروف آئے گا میں انشاءاللہ پیش کروں گا ابھی تو میں نے خالی اتنا سنا تو میں کہا ان کو بلا لے بات کر لیں یہ تو ان سے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی بھائی ان سے بھی ہوئی ہے جس سے بھی ہوئی ہوگی لیکن میرے کو کسی نے یوں کہا کہ بھئی ہم چندہ بھی کرتے ہیں اور یہ کچھ تھوڑے سے ان کو اعتراض آتے ہیں تو ہمارے بچوں کے سامنے اگر اس طریقے سے باتیں آئے گی تو مشکل ہو جائے گی میں بچوں کے سامنے بات ہی نہیں کر بھائی ابھی جیسے تم نے ہمارے ساتھ بات کری ابھی یہ دو چار آدمی بیٹھے ان کا ذہن کہے میں نے مولانا سے پہلے کہا کہ آپ رہیں دو ہی لوگوں سے بات کریں ارے ہم ابھی نہیں کہیں بھی اگر آپ نے بات کی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو رہے گا نا مولانا میرے مسئلے کو آپ نے بات کیا تو میرے مسئلے کو حل کر دینا چاہیے کہ یہ اس کا حکم ہے اس مسئلے کے حل کے پیچھے کیوں تم پڑے ہو تم اتنا بڑا نفع دیکھا تبلیغ کی برکت سے میں یوں کہتا ہوں کہ ہمارے دادا ان کے دادا ان کے وہ سب بدعتی تھے اس کی برکت سے آج کتنا کام ہوا سینکڑوں حافظ ہوئے عالم ہوئے اگر کسی چیز کی برکت اگر ہم اگر ہم پہلے دن یہ پوچھتے کوئی عالم کو بلا کر کہ بھائی اس کا کیا حکم ہے کیا کیا کیا اس کا طریقہ ہے آپ ہم آگے نہیں بڑھ کیا اب اس کام کو فرض کہنا یا اس کام کے لیے آیات جہاد کو پڑھنا یا آیات حج کو پڑھنا فرض تو ہوگا جو اس سے ثابت ہوگا قرآن حدیث سے لیکن ہم تو اس لیے ضروری کہیں گے کہ ہماری زندگیاں بدلی ہیں نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ فائدہ کی وجہ سے اس کے حکم کو بدل دیں گے میں یوں کہتا ہوں کہ اس لفظ کے چکر میں پڑھ کر امت کا اتنا بھاری کیوں نقصان کریں ہم چلو فرض نہیں آپ نجات نجات کا مدار مبا تو ہے چلو مبا ہے ہم تو یوں کہتے ہیں کہ مبا کے ذریعے سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ امت کا سب سے زیادہ اس وقت کے اندر اس کی ضرورت ہے آپ کے نزدیک مبا ہے چلو مبا لیکن نفع تو ہو رہا ہے بھائی نفع تو ہو رہا ہے لیکن نفع کے ساتھ نقصان نہیں آنا چاہیے بٹ میں کہتا ہوں نقصان کی شکلیں تو یہ ہوگی جیسے انہوں نے اپنا ہمارے ہر اجتماع میں قرآنوں کا ایک جوڑ رکھتے ہیں اس کے سامنے معاملات معاشرت اخلاق ان کی زندگیاں یہ پوری طور پر اصلاح ہوتی ہیں اب آپ کہتے ہو کہ کتاب چاہیے اب کتاب چاہیے کیا ضرورت ہے پوری حیات صاحب مولانا یوسف صاحب نے لکھ دیا مولانا سید احمد خان صاحب نے پورے اپنے ملفوظات جس کتاب کا میں نے کتابچے کا مطالبہ کیا کہ جو اغلاط چل رہی ہیں اس کے لیے کیا ہوا آپ نے حضرت شیخ کا وہ پڑھا کون سا حضرت شیخ کی وہ کون سی جو تبلیغی اور اچھا ہی چھوٹا سا ایک رسالہ ہے اس میں حضرت شیخ نے پورا اس کا خلاصہ کر دیا کہ بہت سی باتیں جو چل رہی ہے اس کو عمومی مجمع لے کر آئے وہی وہی نام بتائیں کتاب ہاں میں آپ کو نام ڈھونڈ کے دے رہا ہوں وہ واقعہ بھی تو ہے نا جیسے آپ نے کہا نا گش کی بات تو گش کی بات اندر آئی کہ دیکھو یہ جو آپ ثابت کرتے ہیں اس کی جگہ پر حدیث قرآن میں یہ ہے تو حضرت شیخ نے پوری کتاب لکھ کر عمومی, اب وہ ہر ایک تک نہیں پہنچی ہے جہاں تک پہنچے ان لوگوں نے. ایسے مولانا سید ابر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے خطوط, اس میں مولانا نے ہر علاقے میں اصلاحی خطوط لکھے کہ بھائی دیکھو ہمارا کام, ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے, ہمارے کام میں اسی توازو, ہمارے کام میں اس طریقے سے گش. پورا مولانا یوسف صاحب کے بیانات کے اندر پورا الفرقان نمبر 15 یا 16 لکھنؤ سے جو شائع ہوا ہے اس میں پوری اس لائن سے کہ 6 نمبر کیسے ہونے چاہیے, ہمارا گش کیسے ہونے چاہیے, پوری روانگی تمام کتابوں کی شکل میں. الفرقان میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چھپا ہے, رد و نقیر کے لیے بھی چھپا ہے. کون سے الفرقان جو نمبر ہمارے پاس ابھی چل رہا ہے جس میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پورے منفوجات اور پورے ان کے بیانات اور روانگی کی طرح, اس میں تو کوئی نقیر نہیں میں نے پڑھی. نہیں اس کے بعد الفرقان میں جو کچھ غلطیاں ہیں اس پر دوسرے علماء نے نقیر بھی چھاپا. تو اچھا کیا ہے, ہم کا منع کر دیں. میں کہتا ہوں کہ اگر میری بھی کوئی غلطی ہو تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اس کی اصلاح کریں, اس میں کون منع کرتا ہے. لیکن ایک بات تک پہنچے نہیں, مثلاً آپ میرے تک نہیں پہنچے اور آپ نے یوں کہہ دیا کہ یار یہ تو غلط کرتے ہیں, اب یہ سب تو میری غلطی نہیں نکالیں گے. آپ جانتے ہو اپنی ذمہ داری سے آپ کو میرے کو کہہ دینا چاہیے. اگر کہنے کے باوجود میں اگر کوئی بات کو ضد کر کے بیٹھ جاؤں تو پھر آپ کو حق ہے. لیکن آپ اس طریقے سے امت میں ایک کام ہو رہا ہے, نفع کی شکلیں ہو رہی ہیں. ایک زمانے میں اعتکاف کرائے سے لانے پڑتے تھے باہر سے, ایک زمانے تک یو پی اور بہار سے حافظ قرآن آتے تھے, آج ایک محلے میں 150 حافظ میری مسجد میں ہیں. تو یہ سب نفع کس کا ہوا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں تبلیغ کا ہوا ہے, چونکہ مدارس میں تو گئے نہیں. اب یہ بچے گئے جماعت میں, شوق پیدا ہوا, کرتا پائجامہ آیا, اب یہ جوانوں میں داڑھی آئی. اگر نہیں جاتے تو یہ آوارہ ہوتے. یہ تو آپ کا کہنا کہ تبلیغ کی برکت ہے, تنہا تبلیغ کی برکت نہیں, وہ تو الگ مسئلہ بھائی. چلو آپ کی سب سے پہلی برکت, اس کے آخری میں تو تبلیغ کی برکت ہے نا, کوئی درجہ تو ہے آخری میں تو ہے نا, اس میں سب کی شمولیت. میں ہم منع کیا کرتے ہیں, لیکن ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ بچہ مدرسے میں نہیں گیا, یہ بچہ تبلیغ میں گیا اور اس نے اپنی زندگی کو بدلا. یہ نہیں اس کے پورا خاندان کیا کہے گا کہ تبلیغ میں, یہ دوسروں کو کہے گا کہ چلا لگا کر میرا بیٹا صحیح ہو گیا, نماز نہیں پڑھتا تھا, گالیاں دیتا تھا, ماں باپ کا نافرمان تھا, اب یہ صحیح ہو گیا. تو اس کے اور اس کے خاندان والوں کے ذہنوں میں تو چونکہ اس نے ایک ہی دیکھا, اگر وہ بچہ مدرسے میں بھی جاتا پھر تبلیغ میں جاتا تو دونوں باتیں نقل کرتے, ماشاء اللہ مدارس نے بہت اچھی محنت کی, اس کا تو انکار نہیں. بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ مدارس اور مکاتب تو ہماری مین بنیاد ہے. یہاں انکار نہیں ہے, بعض بعض جگہوں میں مدرسہ کے بھی انکار کیا, مدرسے سے کوئی کا فائدہ نہیں ہے. وہ سب سے بڑے جھولا ہے, غلط بات ہے نا بھائی. اگر کوئی ایسا کہتا ہے وہ جھولا غلط بات ہے. ہم سے انکار تو کسی کی تبلیغ سے کس کو انکار ہے؟ اور عمومی طور پر فوائد ہو سامنے اور سب کو. آپ ان سب کو پوچھو کہ آپ کی بنیاد, آپ میرے کو پوچھو, آپ ان کو پوچھو کہ بھائی تم یہ سنت کب سے لگائے. آپ نے اتنا آسانی سے کہہ دیا کہ میری غلطی ہے اور آپ نے اگر اس کی اصلاح کی تو میں مان لیتا ہوں. بعض بار ایسی جگہ آپ اصلاح کرتے رہو, مارنے مارنے کو اتراتے بات نہیں مانتے. وہ تو ان کی ضد ہے, اس سے ہم کا کوئی نقصان. ایک افراد کی غلطی بھائی, ایک اسلام مسلمان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسلام تھوڑا. ایسے تبلیغ کا کوئی آدمی جماعت میں جانے کے بعد اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو تبلیغ تھوڑی غلط. اگر فرد واحد کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس طرح لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن ذمہ دار قسم کے لوگ, علماء لوگ اگر وہی بات چلاتے ہیں تب غلط ہوتا ہے. لیکن آپ نے مولانا سنا نے علماء کے بیان میں بھی اتنی اصلاح ہر لائن کی ہوتی ہے. آپ کبھی کوئی بیان سنو یا آپ کے پاس مولانا امر ناتھ صاحب کا علماء کا بیان ہو تو ان کو بھیجو, میں تو کبھی رکھتا نہیں. میں بیان سنتا ہوں تو آپ نے کبھی نہیں سنا ان میں اصلاح نہیں ہو رہی, ایک ایک چیز کی اصلاح ہو رہی. بلکہ مولانا جب آتے ہر بوتھ کو اپنے مشورے میں بلاتے ہیں تو مولانا ہماری نظیر جماعت کی جو جو غلطیاں دیکھتے ہیں اس کی پوری اصلاح فرماتے ہیں. اب اس سے آگے تم ٹھوک بیٹا لست علیہم بمسیطر, اس کے آگے تم پکڑ کے جیل میں تھوڑا ڈال دو گے کہ تم یہ نہیں کر رہے ہو, کھانا تھوڑا بند کرا دو گے. ہمارا درجہ تو کیا ہے کہ بھائی نرمی سے بات کرنا. دیکھیں ایک طرح قوم کی جو غلطیاں اس پر بول دیتے ہیں, لیکن جو علمی غلطیاں ہیں جس سے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, نفع کے ساتھ نقصان بھی آ جاتا ہے, ذہن بگڑتا ہے, اس پر نہیں بولتے. ارے بھائی اس پر بھی کہہ دیں گے چلو نا, اس میں کیا ہے کہ اور نہ اس پر بولتے ہیں نہ اس کی پابندی کرتے ہیں. ارے اس پر بھی بلا لیں گے بولنے لگے تو بات ہی اگر آپ کا سال لگ جاتا ہو تو اس پر بھی ہم تو بلا لیں. مطلب اگر کئی لوگ بات کریں گے پالن صاحب نے اس کے اوپر بہت مولانا بس کی کتاب الجہاد تحفۃ القاری پڑھ لو, وہاں پہ تمہارا سب مسائل واضح ہو جائیں گے کتاب میں. ارے ہم کو تو واضح ہوا ہی ہے, جو لوگ کر رہے ہیں ان پر واضح نہیں ہوا. چھپے ہوئے سب ہاں میں نے پڑھا ہے, تحفۃ الالمائی کو بالاستیاب پڑھا ہے, لیکن تحفۃ الالمائی میں جو لکھا ہے اس کو مانا ہی لوگوں نے, مانا ہو تو وہ بتائیے. وہاں پہ کسی علماء کو اس کے ساتھ اختلاف ہے. ارے مولانا فلائی جیسی جگہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. چلو قرآن کی بات ہے, کتنی جگہ قرآن میں نماز کی آئے تھے, 80% لوگ نہیں مانتے, عمل نہیں مانتے, اعتقاد مانتے, اس کو کیا کرو گے آپ؟ آج بھی کتنے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. نہیں میں بات ہی دوسری کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ سمجھانے کے لیے زکوٰۃ کی آیت پڑھ کر سنائیں, نماز سمجھانے کے لیے نماز کی آیت پڑھ کر سنائیں, حج سمجھانے کے لیے حج کی آیت پڑھ کے سنائیں, تبلیغ کا جو کام ہے, تعلیم کا جو کام ہے, اس کی آیات, اس کی احادیث مستقل ضروری ہے. قرآن کے اندر بھی اول تک امین ضروری ہے, تم میں سے ایک جماعت ہو جو امت. اس آیت کی تفسیر آپ ہم کو سمجھا دیجیے کہ کیسی جماعت ہونی چاہیے. میں نے اس کو پڑھا ہے, پڑھ کے بات کر رہا ہوں. آپ کی سب باتیں سراہتوں, وہاں سراہت کے ساتھ لکھا ہے کہ صرف علماء یہ کام کریں گے, دوسرا کوئی نہیں کرے گا. لیکن علماء نہیں کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے مفتی صاحب, مفتی تقی عثمانی کے والد صاحب. علماء کیسے نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھو مفتی صاحب, علماء کو آپ یہ کہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں, وہ الگ مسئلہ ہے. علماء اس آیت پر نہیں عمل کر رہے ہیں, یہ تو بہت دوسری بات ہے. 50% علماء تو آج کل کاروباری ہو گئے. سنو نہ, اس پر کر رہے ہیں, اس پر کر رہے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح, مارکیٹ میں جاؤ تو صحیح. 50% تو ابھی آپ نے لگایا, پہلے کہا کہ علماء نہیں کر رہے ہیں. میں ہم یوں کہتے ہیں کہ جو نہیں کر رہے ہیں, آپ ان کو کیا کہو گے, کس طریقے سے سمجھاؤ گے؟ ایک آدمی کی ذمہ داری, جیسے عمومی نماز کا مسئلہ ہے, ایسے ہمارے علماء کرام, بلکہ ہر طبقے میں. اس آیت میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے امتم منکم, ایک جماعت چاہیے, سب پر یہ ذمہ داری عائد نہیں. وہ منکم سے مراد پوری انسانیت میں سے ہے. من تبعیض کے لیے. ہاں تو پوری انسانیت میں سے, ساری انسانیت میں سے نہیں. والوں نے اس کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی پوری انسانیت میں سے ایک قوم مسلمان. ایسا نہیں, کسی بھی تفسیر کو اٹھا لیتے. اب ایسے ہے کہ بھائی جس نے ہمارے کو جو تفسیر پہنچائی ہے نا, اس نے تو یہ تفسیر عام ہے, معرف القرآن ہے, تفسیر عثمانی ہے, تفسیر مظہری ہے, عثمانی سب تو لکھا ہے تفسیر اس میں. کیرون کے علماء کا کام ہے. مفتی تقی عثمانی کے والد صاحب, کیا نام تھا ان کا؟ مفتی شفیع صاحب. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری زمانہ, یعنی اسی مرض کے آپ اس طرح مرض پر تھے, اسپتال میں گئے تھے, پھر اس وقت آپ ملاقات کے لیے آئے تو خادم نے کہا کہ حضرت سوئے ہوئے واپس چلے. ڈاکٹروں نے منع کر رکھا تھا. حضرت کی آنکھ کھولی تو کہ کون آیا تھا؟ کہ شفیع صاحب آتے, کہ بلاؤں بلا کر کہا کہ مفتی وہاں الیاس صاحب کے آنسو بہ رہے ہیں. وہاں منظور صاحب, وہاں شفیع صاحب نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہ مجھے دو چیزوں کا خوف ہو رہا ہے. سب سے پہلا یہ کہ تبلیغ کا جو کام اتنی سرعت سے جو دنیا میں پھیل رہا ہے, کیونکہ استدراج تو نہیں. تو مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کا دل کے اندر یہ بات کا آنا کہ استدراج نہیں ہے, اس کام کے حق ہونے کی علامت. اور دوسری بات مولانا نے کہا کہ مجھے یہ رلا رہی ہے کہ یہ کام عوام کے ہاتھ میں جا رہا ہے, یہ کام عوام کے ہاتھ میں جائے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ کام صرف عوام کے سپرد ہو کر رہے گا. یہ بات مولانا الیاس صاحب کو رلا رہی تھی. ہاں وہی ہمارا کام ہے کہ ہم نکلے اس کام کے اندر, تو عوام کی اصلاح اس وقت ہوگی جب کہ علماء نکلیں. یہ کام تو مولانا الیاس صاحب نے اپنی زندگی میں عوام کے سپرد کیا تھا. عوام کے سپرد کیا ہے, لیکن علماء کو چاہا نہیں تھا اس کے لیے. اکرام مسلم جو ہے نا, علماء کو چاہا, علماء نہ ہے تو عوام کے حوالے کر دیں. اکرام نہیں کریں گے تو کسی کے تو حوالے کرنا پڑے گا. مفتی صاحب جو نااہل اس کے حوالے کیوں؟ نااہل کہاں سے, جس کو جتنا سمجھا ہے اتنا پہنچانے کے حق تو حدیث سے بھی ہے کہ بلغ عنی ولو آیا, جتنا سیکھ لیا اتنا تو کوئی بھی انسان پہنچا سکتا ہے. اتنا پہنچائیں تبلیغ کرنے کے لیے. آپ یہ بتاؤ کہ عالم ہونا ضروری ہے؟ ہاں عالم ہونا ضروری. کون کہتا ہے عالم ہونا ضروری؟ اگر کسی عوام کو کسی چیز کا علم ہے, مسئلے کا علم ہے, تو دوسرے کو قرآن مجید کہتا اور تفسیر یہی. اللہ کے نبی تو بلغو انی ولو آئے سے کیا کیا مراد نکالے؟ علماء ہوں گے وہی تبلیغ. بلغو انی کو آپ نے سمجھا, فقہا نے سمجھا؟ ارے فقہا نے کرام سمجھا. مفسر کیا سمجھا؟ آپ سمجھائیے مجھے. قرآن مجید اٹھا کے نہیں, آپ سمجھے بلغو انی ولو آئے کہ آپ نے کیا ترجمہ کہا؟ آپ نے اس حدیث کا ٹکڑے کا کیا ترجمہ؟ بلغو انی سے کسی نے یہ لکھا ہو کہ سب پر فرض ہے, چیز سب کو کرنا پڑے گا. صاحب ہم سب پر فرض کہاں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ذہن کو صاف کرے نا. کیا مطلب ہم سب کو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ تبلیغ کرنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. ہاں عالم ہونا ضروری. کہاں سے ثابت کریں گے؟ ولتکم من, کوئی ایک انسان کو اگر ایک آیت آتی ہے, اگر وہ تبلیغ کرے گا تو اس کے لیے کیا حکم لگائیں گے؟ جس کو ایک آیت یاد ہو اس کو حافظ کہیں گے آپ؟ آیت سے مراد یوں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ یا کوئی دین کی ایسی بات کہ وہ جو صحیح بھی ہے لوگوں کو پہنچا کر لوگوں کا نفع بھی حاصل کیا جا سکتا ہے تو آدمی تبلیغ نہیں کر سکتا. وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, ایک آدمی کو ایک آیت یاد ہو آپ حافظ کہیں. آیت کی بات کہاں کرنا مفتی صاحب, آیت کا تو حافظ ہے نا, اس آیت کا حافظ ہے لیکن پورے قرآن کا حافظ نہیں ہے نا, تو اس آیت کو نہیں پہنچا سکتا, اس مسئلے کو دوسرے تک نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدھ دو بات جو پہنچائے گا وہ اصل مبلغ نے, جو پورے دین پر کام کرے گا وہ علماء کی ذمہ. اب علماء اگر نہیں ہے یا نہیں, اور فیصد بن رہے علماء کر رہے ہیں, اب یہ کہنا اسی طریقے پر, اس طریقے میں بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے طریقے پر کہاں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب. ہمارا تو خانقاہ کا کام بھی اصلاح کا کام ہے, مدارس کا کام بھی ہمارا اصلاح کا کام ہے, واعظ و تقریر کا کام بھی ہمارا اصلاح کا کام ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹا سا تبلیغ کا کام بھی ہمارا اصلاح کا کام ہے. ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ سب خانقاہ والے خانقاہ چھوڑ کر مدارس والے مدارس چھوڑ کر اس میں لگ جائے. دو چار لوگ نہیں کہہ رہے ہیں, باقی لوگ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہی کرو. کون کہہ رہا ہے؟ باقی جتنے مولانا صاحب صاحب کو چھوڑ کر بات کرو. مولانا صاحب کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں, کس نے کہا کہ مدارس بند کر دیے جائے اور خانقاہ بند کر دی جائے, ایسی تبلیغ کا کام کیا جائے؟ بند کرنا ایک الگ مسئلہ, سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہی کام کرو مولانا صاحب کو چھوڑ کر. ارے وہ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لگے ہم اس کام کے اندر. کسی کا دیکھو اس سے نا منفی معنی مراد کسی وجہ سے بھی کہیں گے, آدمی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ مدارس و خانقاہ کو بند کر دیا جا رہا ہے. کسی وجہ سے بھی کہیں گے, جب سب کو پریشر ڈالیں گے تو بات تو غلط ہو ہی جائے. پریشر کہاں ہے مفتی صاحب؟ اس کام میں کسی کو زبردستی پریشر کسی کو نہیں, اس کام میں ترغیب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ترغیب کا انداز ہی ایسا ہے کہ ہر ملنے والا پوچھتا ہے مفتی صاحب آپ کا سال لگا کیوں, یہ دماغ میں بات کیوں بیٹھی؟ ضروری اور فرض سمجھ کے نہیں پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب, ضروری سمجھ کے پوچھتا ہے. وہ آپ کی ذہنیت ہے, ہماری ذہنیت نہیں, صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کہ سال نہیں لگا تو آپ گمراہ. وہ جاہل ہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ جاہل. آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوتا؟ بات پوری ہم علماء ہیں, کیوں نہیں ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کے اس بات کی دعوت چلا رہے ہیں. یہ ذہنیت تیار ہو گئی. دیکھو مفتی تقی صاحب عثمانی کا وہ بھی آڈیو سن لیجیے جس میں ان کی تفسیر پر پابندی لگا رہے تھے لوگ. وہ کب کا آڈیو ہے پتہ ہے مفتی صاحب؟ کب کا ہے؟ کتنے کون سے سال کا آڈیو؟ کتنے بھی سال, چار سال پرانا آڈیو ہے. ارے میں آپ کو 2016 کی بات بتا رہا ہوں, دس سال بھی پرانا ہو واقعہ ہے. اسی آڈیو کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب نے وہ نہیں کہا کہ تبلیغ, اگر تبلیغ والا یوں کہتا ہے کہ تبلیغ ہی سب کچھ ہے تو وہ گمراہ فرقہ ہے. آپ نے سنا اسی آڈیو کے اندر یہ چیز ہے, مدارس والا یوں کہہ رہا ہے کہ مدرسہ ہی سب کچھ ہے, دوسرے دو کام اسی آڈیو کے اندر آپ سنا نا. آگے کچھ نہیں ہوگا, یہی بات جماعت والے کہہ رہی ہے کہ تمہارا سال لگنا ضروری ہے تاکہ ان کی بات جماعت والے نہیں سنیں گے. کیوں نہیں سنیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سن رہے ہیں علماء سے, تمہارے علم سے عوام فائدہ اٹھ رہا ہے اس لیے تم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سال لگا. یوں زبردستی تم پر ٹھوک تھوڑی رہے, آپ کہہ رہے ہو تبلیغ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کا نور دیا. علم سے فائدہ اٹھانے کا یہی راستہ نہیں کہ مولوی صاحب کو نکال لیجیے, مولوی صاحب کے پاس چلے جائیے علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے. کتنے لوگوں کتنی جماعتوں کو کون آ رہا ہے تمہارے پاس؟ اگر تم ایک مسجد کے اندر بیٹھ جاؤ, تم ایک مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ, پوری کتابوں کو سڑک رکھ دو, تمہارے پاس کون آئے گا؟ تم جائیں گے جبھی تو پتہ چلے گا. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مسجد میں بیٹھے رہے کہ لوگوں کے اندر گھومے, یہ بتاؤ مجھے. علم دین پڑھانے کل جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابھی یہ چہل پہل ہوئی ہے جب جا کے ہم لوگ جا رہے ہیں, جب پڑھنے کے لیے لوگ آتے تھے. ہم علم دین پڑھانے کہاں جا رہے ہیں؟ جب آپ لوگ کام کر رہے ہیں تو کتنے لوگوں کو مولانا کے پاس یا مدرسے میں لے کے جاتے ہیں کہ چلو بھائی دین سیکھو؟ چلو میری بات تو ابھی میں رمضان کے پہلے ہماری جماعت چل رہی ہے کرشنا گری کے اندر, کرشنا گری میں چار مہینے کی جماعت ہے. روانگی کی بات مہینے کی, ساتھیوں کی نوعیت مجھے نہیں پتا تھی. وہاں میں نصرت کے اندر پہنچا, ایک ساتھی کے بارے میں مذاکرے میں پتہ چلا کہ یہ مدرسہ چھوڑ کر آیا, عربی سوم کے اندر آخری دو سال چھوڑ کر آیا. میں اس کو اپنے ساتھ لے کر واپس آیا, میں نے چار مہینے نہیں لگانے تھے. میں کیا پہلے آ کر اپنا تکلف ہے اپنے مدرسے کا نظام پورا کرو اس کے بعد لگ. تو ہم تو ہر کام کو لے کر چل رہے ہیں, اگر وہ مدرسہ چھوڑ کر گیا تو نقصان. میں نے کچھ اور کہا, میں نے کہا کہ اتنے لوگوں کو لے کے چلتے ہیں, پوری پوری جماعت کو مدرسے میں کیوں نہیں لے جاتے کہ چلو دین سیکھو؟ اتنا طلب کہاں ہے مفتی صاحب کسی کے پاس؟ ابھی تک طلب ہی نہیں اتنے دنوں میں. جب عوام کے اندر طلب پیدا ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ نے دعوت مطلب طلب کب ہوگی؟ میں نماز پڑھنے لگے, روزہ رکھنے لگے, داڑھی رکھ لیا, طلب ہی نہیں. ایک بات کہہ رہا ہوں کہ امت کے اندر جب طلب والے تھے نا, طلب والے, جب تک خانقاہ اور مدارس سے یعنی لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے. یہ تو کوشش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب نکل کے آئے یہاں سکھانے کی, یہ کوشش کیوں نہیں کرتے ان کو وہاں پہنچا؟ کیوں نہیں جا رہے؟ اچھا یہ بات بتاؤ مولانا, آپ اپنے یو پی کا بھی مطلب, ہمارے گجرات میں جو جماعت آتی ہے مدرسے میں جاتی ہے, علماء کے پاس جاتی ہے, ہر مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ دیکھو قاری عبدالرشید صاحب کے وہاں روزانہ لائن لگتی ہے، مولانا یعقوب اشرف کے وہاں روزانہ مجمع نہیں جاتی، ایسا نہیں ہے، جن کے اندر ابھی طلب پیدا ہوگی، یعنی نام رکھنے سے لے کر اپنے ہر مسئلے کے لیے کہ بھائی مفتی صاحب ہماری اتنی ملکت ہے، ہماری وراثت کا مسئلہ، ابھی اس وقت میں آپ دیکھو تو کافی لوگ جاتے ہیں، اپنے علاقے کو آپ تصور نہ کرو، ہمارے علاقے میں ابھی اس وقت یہ چل رہا ہے، اب 100% نہ صحیح، 50%، 50% نہیں صحیح، 10%، لیکن جانا شروع ہے، اور ہم لوگ لے جاتے ہیں، ہم جو جماعتوں کو پروگرام راندیر کا بناتے ہیں ان کو ضرور کہتے ہیں کہ علماء کے پاس جاؤ، ہمارا پہلا اصول ہے کہ جس بستی میں جاؤ گے آپ علماء کرام کے پاس حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی ان سے کچھ لینے کی نیت سے آپ، یہ ہمارا ہر روانگی کے بیان میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے اور لوگ جا بھی رہے، ان کے اسی بات پر میں نے کہا کہ مولانا صاحب کو مدرسے پہ اٹھانے کے بجائے پوری پوری جماعت چلی جائے، 40 دن رہے، 50 دن رہے، 2 مہینہ رہے، وہاں رہ کے دین سیکھے، تو ایسا بھی ہوا، تارا پور کے اندر ایک جماعت آئی جس کا قرآن صحیح نہیں تھا، تو ان کو یوں کہا کہ تم مدرسے میں تو نہیں رہ سکتے، کیونکہ مدرسے میں ایک پورا 24 گھنٹے کا نظام ہے، مدرسے کے قریب کے مسجد میں رکھ کر ان کو 40 دن کے اندر ان بچوں کے ذریعے سے عصر کی نماز کے بعد کوئی مدرس کے ذریعے سے پورا ان کا قرآن صحیح کروایا، اور وہ جماعت وہیں ٹھہری، بھائی یہ بھی کام کرتی رہی، چونکہ پورا دن تو وہ فارغ نہیں اپنے، لیکن جو وقت ملتا تھا یہ بھی وہاں پہنچے، وہ بھی سکھائے، ایسا بہت ہو رہا ہے، ہاں تو ایسا اگر کرے ان کو لے کے مدرسے میں پہنچے، وہاں رہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ آپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے، جو لوگ جو کر رہے ہیں ان پر وہ ذمہ داری، آپ کے اوپر کیا ذمہ داری، ہم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں وہ ذمہ داری، نہیں آپ بھی لے کر آؤ، آپ بھی کہو کہ بھائی دیکھو ہم صرف ہم جگہ دے دیں گے، بلا لیں گے اور ان کو پڑھائیں گے، یہ ہماری ذمہ داری، آپ بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ کہ بھائی یہ چھٹیوں میں تبلیغ میں جاوے، جیسے ہم علماء کے پاس لے کر آئے، بچے تو پڑھنے کے لیے آئے ہی ہیں دین سیکھنے کے لیے، جن کو اور ضرورت ہے جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ آئے مدرسے، آج کل کیا پڑھائی ہو رہی ہے، ان کے معاملات، معاشرت، اخلاق، دینی کیا ذہن ہے، آپ کو تو سب پتہ ہے مولانا، اتنا سب ہونے کے باوجود بھی کیا تربیت ہو رہی ہے، حافظ بنا دینا، عالم بنا دینا ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کے جو تربیت نظام ہے یا قابو میں ہے، مطلب مدرسے میں تربیت نہیں ہوتی پوری طریقے سے، ہر جگہ نہیں ہے، سن لو ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، بھائی یہ حافظ ہو گئے، عالم ہو گئے، برابر ہے، لیکن ان کی رگڑائی، ان کے اب تقوی کا باب پڑھ لیا لیکن تقوی زندگی میں آ نہیں رہا ہے، ان کو محنت تو کرنی پڑے گی، یہ تقوی تو خانقاہ میں جائے گا، اللہ والے خانقاہ میں جائے، کہیں بھی جاوے، لیکن وہ تو کرنا پڑے گا نا، اب بھائی امت کا غم کہ بھائی امت کی بے دینی پر رونا آئے گا، آپ نے حدیثیں پڑھا دی، قرآن پڑھا دیا، لیکن اب جب تک یہ عملاً نہیں دیکھیں گے کہ بھائی یہ پورے کے پورے، جیسے ان کو غم ہوا کہ یار پہلی مرتبہ روزہ رکھا، تو اتنے سال پہلے اگر ہم محنت کر لیتے تو ان کی زندگی اور صحیح ہو جاتی، اب یہ غم کب ہوا، جب یہ پہنچے، تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ جس جو پڑھا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کو اس کی حقیقت کو پیدا کرنے کے لیے ان کو کرنا ہی پڑے گا، جو آدمی جس کام میں لگتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد اس کو اس حساب سے فکر ہوتی، اگر کوئی مدرسے میں لگا ہے تو اس کی ضرورت کو جانتا ہے، ہاں صحیح، اس کو فکر ہے، لیکن احکامات نہیں بدلے گا، آپ یوں کہتے ہیں کہ ان کو لے کر مدرسے میں آؤ، تو مدرسے میں جا بھی رہے، بھائی دین سکھانا ہی مقصد ہے ان کو، پر دین اتنی امت میں نماز کی ٹائم نہیں ہے تو تم کہاں ان کو مدرسے میں، جیسے 3 دن کے لیے نکلے، 10 دن کے لیے نکلے، 20 دن کے لیے نکلے، تو اس میں سے 3 دن کا ٹائم مدرسے میں لگا لیں، آگے پڑھ لیں، 3 دن سے اندر کیا علم حاصل کریں گے، 30 سال کے بعد نہیں آتے، وہ مدرسے میں نہیں جا رہے، ان کے اولادوں کو آ کر جب طلب پیدا ہو رہے، اپنے اولادوں کو، وہ تو صحیح ہے، اولادوں کو جو بھیج رہے ہیں صحیح ہے، تو وہ طلب کہاں سے بھیج رہے ہیں، 40 دن کے لیے نکلے، 40 دن میں 30 دن یہاں وہاں لگا، 10 دن مدرسے میں آ کے رہ کے نماز کو صحیح کر لیں، ہر جگہ مدرسے کا ایسا نظام نہیں ہے نا، ہر جگہ مدرسے کا ایسا نظام کہاں بناؤ گے، ہم ایسے علاقے کے اندر گئے جہاں یعنی قیام کا اور تعام کا کوئی، بچوں کا کوئی نظام ہی نہیں، میری بات سنا، یہ چند جگہیں ہیں، بہت جگہوں ہیں، چند جگہ نہیں مفتی صاحب، آپ کو میں سینکڑوں جگہ بتا دوں، چند جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، سینکڑوں جگہ آپ کو ایسی بتا دوں، جہاں مدرسے کا نظام ہو وہاں مدرسے کے نظام میں جائیں، جہاں مکتب کا نظام الحمدللہ یہ تبلیغی جماعتوں نے شروع کیا، ابھی بتاؤں اندرون بیرون بھی بتاؤں آپ کو، کہ جہاں یہ جماعتیں چلی، اور مکتب میں آپ کو افریقہ کی کارگزاری بتاتا ہوں کہ میں جنگل کے اندر، جنگل کے علاقے میں 60 دن ایسی جگہ پر رہیں جہاں ابھی بھی یعنی سرکار کی طرف سے بجلی کے کھمبے بھی نہیں، وہاں کے یعنی وہ کالے بچے جو مادری زبان وہاں پر انگلش بھی رائج ہے وہ نہیں بولتے، وہاں پر ہی تبلیغی جماعتوں نے پہنچ کر مکاتب کی محنت ہی کہ آج اردو میں تقریریں کر رہے ہیں، ٹھیک، آگے قرآن کے حافظ بن رہے ہیں جی، وہاں پر ہم نے کسی کو پوچھا آپ کو وہاں کی میں یعنی بے دینی کی حالت بتاؤں، باپ کرسچن ہے، ماں مسلمان ہے، بیٹا پتا نہیں کون سا ہے، اور نکاح کا مسئلہ ہے جو اچھی آئے لے کے چلو، مسلمان کرسچن کچھ نہیں، تو یہ جماعتیں پہنچی ان کے احوال کو دیکھے اور علماء کے ذریعے سے مکاتب چالو، مکاتب کا نظام ہم نے دیکھا، واللہ کہتا ہوں اگر آپ دیکھتے نا تو آپ کی زبان کے اوپر یہ اشکال نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اشکال جو ہے وہ علمی اشکال اپنی جگہ رہے گا، اس طرح کی حالتیں قریب میں بھی ہیں، دور ہی کی بات نہیں ہے، یہاں پر محنتیں ہو رہی ہیں مفتی صاحب۔ مولانا جیسے آپ کہتے ہو کہ بھائی ذمہ داری پڑھنے کی ہماری ہے، ایسے ہماری ذمہ داری نکالنے کی دے رہا ہے، آپ اپنے طور پر ہمارے اوپر مت ٹھوک بٹھا رہے ہو کہ آپ ان کو دس دن مدرسے میں لے کر۔ میں ٹھوک نہیں رہا ہوں، میں ایک کام کر رہے ہیں، آپ یہ کام کر رہے ہیں، اب آپ ان کو دس دن کے لیے اٹھاؤ بس اور مدرسے میں دو مہینے کے لیے لے کے جاؤ، آج تک کوئی نے روکا تو نہیں، روکنے کی بات نہیں، جیسے پوری جماعت چل رہی ہے اس میں عالم بھی نہیں حافظ بھی نہیں کوئی بھی نہیں، جماعت کے اوپر آپ ہاتھ مت ڈالو، نہیں ضرورت ہے، دس لوگ چل رہے ہیں کوئی حافظ نہیں کوئی عالم نہیں، برابر، تو اگر یہ دس لوگ ہیں دس دن کا وقت مدرسے میں لگاتے ہیں تو ان کو کچھ مل جائے گا، لیکن جو مسجد میں جاتے ہیں اس مسجد میں ہم امام صاحب کے ذریعے سے ان کو کہلاتے ہیں کہ بھائی ان کو لے کر بیٹھو، لیکن جو ہم نے مثلاً ہم نے 40 دن نکالا، اسے آپ ہم نے محنت کی کہ بھائی ان کو 40 دن، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ان لوگوں کو جب مدرسہ میں آپ لائیں گے تو مدرسے سے یہ جڑ جائیں گے، تو آپ لے جاؤ اور آپ عمومی تشکیل کر کے جتنے بچے چاہیے صحیح مسئلہ سیکھیں گے، صحیح دو سال اب وہ ہمارے اوپر نہیں ٹھوک بٹھاؤ، یہ کام یعنی آپ کی نظر میں کیا ہے جو اس میں غیر واجب مستحب مباح کو چھوڑ کر ہمارے نزدیک مباح ہے، مباح ہے نا، آپ لوگوں کو روکتے کیوں ہو؟ میں کسی کو نہیں، مجھے روکا نا آپ نے، میں نے نہیں، آپ نے روکا مجھے، نہ روکا، مجھے روکا آپ نے، میں نے کہا کہ مت جائیے، ناجائز اور بدعت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پوری بات ہر چیز مفتی صاحب ایسا نہیں کہ مت جاؤ یہی منع، سنیے پوری بات بتائیے، اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ غیر شرعی امور اگر برقرار رکھتے ہیں آپ، اس پر نکیر نہیں کرتے، تو پھر کیسے اجازت ملے؟ آپ نے وہ بات ہم سے پوچھی کہ آپ غیر شرعی باتوں پر نکیر کرتے، پوری بات اس میں لکھی ہے، آپ کھول کے پڑھ لیجیے، نہیں نہیں غیر شرعی باتوں پر نکیر نہ کرنا، وہ جہاں یہ لکھا ہے کہ مروجہ طریق تبلیغ، وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ امور غیر شرعیہ کے انضمام کی وجہ سے، تو امور غیر شرعیہ کا انضمام کب ہوگا؟ انضمام تو ہو چکا ہے، اس کو نکالنا ہے، نکالے گا کون؟ جو لوگ اس میں ہیں وہ نکالیں گے، یعنی آپ علماء اس میں نہیں آئیں گے، ہم بھی کچھ کریں گے لیکن جو اس میں ہیں وہ نکالیں، آپ بھی پورا تو نکال ہی رہے ہیں، پورا کوئی نہیں کرے گا، ہم تو نکال ہی رہے ہیں، یہ کام مجھے مولانا امن ڈار صاحب کے گھر پر بیٹھا تھا، مولانا وہاں پر بات کی، مولانا امن ڈار صاحب جو اس میں لگے ہیں وہ نکالیں، بات سنو، ہم تو کوشش، مولانا الیاس صاحب اپنے کرمرے میں گئے، مفتی کفایت اللہ صاحب قاسمی مولانا کو ملنے آئے نظام الدین مرکز پر، مولانا الیاس صاحب ان کو گھر میں لے گئے، روم میں بند کر دیا اور سامنے چھری رکھ دی اور کہا مفتی صاحب اگر جو میں نے کام یہ شروع کیا ہے یہ قرآن اور سنت سے کٹ کر ہے تو تم کو واجب ہے تم مجھے قتل کرو کیونکہ میں نے بدعت کا ایجاد کیا ہے، تو مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رو پڑے اور کہا کہ اللہ یہ کام قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر ہے، اور تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ بدعت؟ اس کے بارے میں دو بات عرض ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں بدعت کی بات، ایک تو یہ واقعہ کہاں ہے، یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا یہ کہاں ہے، ایک تو یہ چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا، ابھی کئی مرتبہ بات ہو گئی کہ کام فی نفسی ہی مباح، فی نفسی سمجھتے ہیں جی، ہیں فی نفسی مباح، اور امور غیر شرعیہ کا انضمام سمجھتے ہیں جی، سمجھ گیا، تو مفتی کفایت اللہ صاحب نے کام کو حق کہا، امور غیر شرعیہ کی اجازت نہیں دی، اگر اجازت دی تو بتائیے، امور غیر شرعیہ کی تو کسی بھی کام کرنے والے اجازت نہیں دی کہ اس کام کے اندر امور غیر شرعیہ، تو بس جیسے آپ لگے ہیں اسے منع کرتے رہیے، جیسے ابھی آپ نے نصرت کا لفظ استعمال کیا، ہجرت اور نصرت کا لفظ یہ مستقل ایک اصطلاح ہے، ہر جگہ آپ صرف یہ اصطلاح کو لے کر کیوں بیٹھے ہو؟ جب آپ اصطلاح کے اوپر ہی چلتے رہو گے، جب اس لفظ کو عام کر دیں گے تو جو آیت کو پڑھے گا وہی معنی سمجھے گا، ارے لیکن اگر یہ معنی سمجھ رہا ہے تو اس میں خرابی کون سی پیدا ہو رہی ہے؟ بہت بڑی خرابی، کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے؟ والذین ہاجروا کیا معنی ہوگا؟ ہجرت کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر ہم آیت پڑھ کے تھوڑی سنا رہے کسی کو، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہاں پر آیت تھوڑی آیت ہی پڑھ کے سناتے ہیں، کون کہہ رہا ہے آیت پڑھ کے سنا، آیت پڑھ کے سنا، ہم نے تو یہ کہا کہ بھائی ہجرت کی نقل کرتے ہوئے آپ کی بستی میں جماعت آئی ہے، آپ کا کام ہے نصرت کرنا، کے ساتھ جو ہجرت کی آیت ہے، نصرت کی آیت ہے، قتال کی آیت ہے، وہ سب پڑھی جا رہی ہے، لیکن اس پر کیوں بند نہیں مانتے؟ آیتیں پڑھنے کے اندر مفتی صاحب کہیں نہ کہیں تو لغوی معنی مراد لیا جائے گا کہ جو آیت لغوی معنی میں وہ پڑھ لیں، جو اصطلاحی معنی میں وہ نہ پڑھیں، لیکن اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ پڑھنے سے بہت کچھ کیا ہوگا آپ بتائیں، اس کا نقصان بتائیں، ابھی وضو کی بات ہو، آپ نماز کی آیت پڑھیں، وضو کی وہ چھوڑے نا، وضو اور نماز پوری الگ چیز، آپ کا وہاں پر تو کوئی جھوڑی بیٹھتا نہیں، ویسے جہاد اور تبلیغ الگ ہے، یعنی اس سے نقصان کیا ہوگا؟ ابھی میں نماز کے اوپر کسی کو وضو سناؤں گا تو سمجھ میں آئے گا یار فرض کا وقت ہے اور یہ کہہ رہا ہے وضو کرنے کے لیے، وضو کرنا بھی فرض ہے، لیکن ایک آدمی وضو کر کے آ کے تو اگر کوئی یہ عقل چلائے کہ نماز فرض ہے وضو فرض ہے اس لیے نماز والی آیت وضو پر پڑھے چلے گی اس کی عقل؟ لیکن وہ تو وہاں پر تو لغوی اعتبار سے کوئی معنی مراد لینے کا کوئی شکل کوئی امکان ہی نہیں ہے نا وہاں پہ تو, اور یہاں پہ تو تھوڑا راستہ کھلا ہوا ہے کہ آدمی لے سکتا ہے. آیات و احادیث میں کہاں کہاں لغوی ہے کہاں کہاں اصطلاحی ہے وہ بھی صراحت سے. لیکن صاحب اگر یہاں پر لیا تو نقصان آپ بتائیں نا, کیا نقصان ہے؟ نقصان یہی ہے, یہ بیجا تعویل ہے, اور کیا نقصان ہے؟ تحریف کے درجے میں بات آ جائے. تو اس کے ذریعے سے کوئی فرائض کے اندر کوتاہی تو نہیں ہوگی نا, کوئی واجبات تو نہیں چھوٹے گا؟ شریعت کا یہ امر ہے کہ آپ تعویل و تحریف نہ کریں, اس امر کی خلاف ورزی ہوگی. یہاں پر تحریف کے تک کہاں پہنچاتے ہو آپ, تو کہاں تک لے جاتے ہیں؟ ایسا مت کرو بھائی, آیت کا جو معنی ہے وہی بیان کریں گے. لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا نقصان بتاؤ, تو آپ وضو اور نماز نقصان یہی امر شرعی جو ہے اس کا کچھ اور معنی بیان. امر شرعی کو کسی نے مثال کے طور پہ میرے جیسے نادان نے پڑھ دیا تو اس سے عوام کے اندر فرائض میں کوتاہی آئے گی, واجبات میں کوتاہی آئے گی, مستحبات میں؟ عوام یہی سمجھے گی اس آیت کا یہی مطلب ہے جو مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں. تو عوام کے اندر اتنا ترجمہ آیا ہوتا نا تو عوام مسجدوں کے اندر نہیں آتی, عوام مدارس کے اندر. عوام نے اتنا سمجھ لیا کہ وہی آیات عوام بھی پڑھ کے سناتی ہے. وہ کیوں پڑھ کے سنا؟ مولانا صاحب نے سنا اس لیے آپ نکلو نا, اصلاح کرو نا. ہم تو آپ کو چاہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ نکل کے ہماری اصلاح کریں. ہم نکل کے اصلاح نہیں کریں گے. اصلاح کرنی بھی ہے اور اصلاح کرنے کے لیے نکلنا بھی ہے. جماعت میں جا دو, یہ کہیں نہیں ہے کہ جس کام کی اصلاح کرنا ہو اس میں لگ جائیے, یہ کہیں نہیں. لیکن دوسرے لوگ کہیں اگر کوئی شراب پیتا تو آپ بھی جا کے شراب پیئے پھر منع کریے, ایسا نہیں. میری بات سنو, وہ حرام چیز ہے مفتی صاحب, وہ آپ حلال کی مثال حرام کے ساتھ دے رہے ہیں. آپ خود سوچیں کہ یہ ایک امر مبا آپ کے نزدیک میں نے مانا, امر مبا کے اندر آنا یہ حرام کے اندر داخل ہونا تو نہیں ہے. شراب کی مثال دے رہے ہیں, امر مبا کے ساتھ امر غیر شرعی میں آنا, دونوں ملائیے. امر غیر شرعی کب آئے گا؟ جب علماء نہیں لگیں گے. وہی تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں, اتنے لگے تب بھی موجود ہے. ارے کتنے لگے اس کی وجہ سے, جن لوگوں کے اندر اصلاح ہوئی آپ وہ دیکھیں کہ اتنے علماء کے لگنے کی وجہ سے بھائی اتنا طبقہ تو سدھرا. اب دوسرے طبقے کو سدھارنے کے لیے دوسرے علماء کی خپت سدھارنے کی, طبقہ سدھارنے کی بات الگ ہے. جو طبقہ سدھارنے میں لگا ہے وہ جن آیات کو پڑھ رہا ہے. میں تو آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا وقت لگا ہے ابھی تک؟ وقت لگا ہے کس چیز میں؟ اللہ کے راستے میں. تم اللہ کا راستہ اس کو کیوں کہتے ہیں آپ؟ اللہ کا راستہ مستقبل کی اصطلاح. اللہ کے راستے تبلیغ میں پوچھنا ہے بس. تبلیغ میں آپ کا راستہ وقت لگا ہے؟ تبلیغ میں مت پوچھے, جماعت میں پوچھے. جماعت میں گیا ہے؟ نہیں جماعت میں نہیں گیا. جو میرے دوست تھے مفتی صاحب, مفتی عتیق صاحب اور بہت سارے دوست تھے, وہ مفتی کے کورس کے اندر بھی بس اس طرح بحثیں کرتے رہے. جب وہ ان کو زبردستی نکالا گیا پھر آ کے وہ امت کے لیے رو رہے. مطلب دلیل سے کوئی نہیں سمجھا سکا. کون دلیل سے نہیں سمجھا؟ تم جائیں گے جب آپ کو امت کا غم ہوئے گا پیدا. مطلب اس کی کوئی دلیل نہیں, صرف مشاہدہ. میری بات مشاہدے کے ذریعے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو کیا بھر؟ اتنے لوگوں کا نماز سیکھنا, اتنے لوگوں کا روزے کے اوپر آنا, اتنے لوگوں کا قرآن صحیح کرنا, اتنے لوگوں کا معاشرت اپنے اخلاق کو درست کرنا, یہ آپ کے لیے دلیل نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ غلط باتیں کہنا بھی جائز ہے. اگر 100 کے اندر ایک غلط بات ہو گئی تو آپ 99 کو غلط کہہ دیں گے؟ 100 کے اندر اگر 75 کی بات ہو, 60 کی بات, 75 کی بھی بات ہو تو بھی, یعنی 25 کی اگر غلط ہی ہو تو بھی 75 کو صحیح کیا جائے گا. آپ 75 کو غلط کس طرح کہتے ہیں؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 75 آدمی وہی غلط بات رٹ رہے ہیں, 60 آدمی وہی غلط بات. میں نہیں مان رہا ہوں آپ کی, 75 آدمی رٹ رہے ہیں میں نہیں مان رہا ہوں. آپ خود رٹ رہے ہیں, آپ بھی وہی ہجرت مسرت, یہ بھی وہی فی سبیل اللہ, وہی اللہ کا راستہ. لیکن اس سے مفتی صاحب آپ یہ بتائیں کہ عوام کے اندر خرابی کیا ہے کہ فرائض چھوٹے گا, واجبات چھوٹے گا؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں گڑبڑ کر رکھا ہے؟ اس کو گڑبڑ کہاں ہے؟ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں, آپ کے اس کا نقصان بتا دینا. ہجرت اور نصرت کا لفظ استعمال کرنے سے کام غلط ہوتا تو دیوبند کے علماء آپ کے کام پر چلے گئے. دیوبند کو چپ بیٹھتے ہی نہیں, کام کی بات ہی نہیں. علماء دیوبند چپ بیٹھتے جو آپ نے اس پر کہا کہ اللہ کا راستہ, بات تو اس پر ہے تو وہی نا, علماء دیوبند اس کا اقرار کر رہے ہیں. راستہ یہ بھی تو ہے نا, اور بھی یہ بھی ہے. چلو دیکھیے سنیے, جماعت بھائی مطلب کئی آدمی سے بات کروں یا تو آپ سے کروں یا تو آپ سے کروں یا تو آپ سے کروں. نہیں تم کیا کہہ رہے ہو, صرف جہادی اللہ کا راستہ ہے؟ سنیے پہلے سن لیجیے, مجھے یہ پہلے بتاؤ, مجھے جو بات کرو. ہاں آپ ہی میری بات سنیے. نہیں مجھے پہلے یہ آپ کو بات وہی تو بتا رہا ہوں, بولنے دیں گے تب بتاؤں گا نا. بتاؤ. جتنے دینی کام ہیں, ایک ہوتا ہے عام اور مطلق. جب اطلاق کے ساتھ بولیں گے تو سب اللہ کا راستہ بول سکتے ہیں, لیکن ایک اصطلاح بھی ہوتی ہے کہ شریعت میں کسی چیز کو باقاعدہ اللہ کا راستہ کہا گیا ہے. تو شریعت میں آپ قرآن ڈھونڈیں گے, حدیث میں ڈھونڈیں گے, تو اس میں جہاد کو عنوان بنا کے اللہ کا راستہ کہا گیا. ہاں تو صرف جہاد ہی اللہ کا راستہ ہے نا, آپ یوں کہنا چاہ رہے ہو؟ اس کو پورا بولنے دیجیے. ہاں میں نے یہ نہیں کہا جہاد ہی اللہ کا راستہ. جن آیات و حدیث میں جہاد ہی کو اللہ کا راستہ کہا گیا ہے ان کو یہاں لا کے نہیں فٹ کریں گے. اللہ کا راستہ کہیں کہ وہ ساری چیزیں لا کے یہاں فٹ کر دیتے اس کام پر. مدرسہ سنیے, مدرسہ بھی اللہ کا راستہ لیکن جہاد نہیں, خانقاہ بھی اللہ کا راستہ مگر جہاد نہیں, نماز بھی اللہ کا راستہ لیکن جہاد نہیں. تو یہ خلط ملط ہے. جیسے جماعت کہہ لیں جماعت, تو چوروں کی جماعت وہ بھی جماعت ہے, نمازیوں کی جماعت وہ بھی جماعت ہے, زکوٰۃ دینے والوں کی جماعت وہ بھی جماعت ہے. تو جماعت تو بہت عام ہے, کسی کو بھی جماعت کہہ سکتے. تبلیغی جماعت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے. تو ایسے اللہ کا راستہ بہت عام ہے لیکن اللہ کا راستہ باقاعدہ قرآن حدیث میں فی سبیل اللہ بیشتر مقامات پر مجاہدین کے لیے بولا گیا, سب کے لیے نہیں بولا گیا. تو اس فرق کو علماء کو سمجھنا ہوگا, عام لوگ سمجھے یا نہ سمجھے. مفتی صاحب جو فی سبیل اللہ کہہ رہے ہیں ہم تو مقید نہیں کر رہے, کوئی استرہ استعمال نہیں کر رہے, تو ہم بھی عام مطلق ہی کہہ رہے ہیں. ہم نے کسی سے یوں نہیں کہا کہ بھائی فی سبیل اللہ کا نام آئے تو آپ ذہن کے اندر یہ مفہوم کو تصور کریں کہ اس سے تبلیغ ہو رہا. ہم تو کوئی استرہ قائم نہیں کر رہے. اللہ کا راستہ کہہ کے وہی حدیث پڑھتے ہیں, یہ ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا و مافیہ سے بہتر, وہ جہاد کی حدیث ہے. تو آپ نکلو نا مفتی صاحب, بتاؤ نا. ہمیں نکلنے والی بات پہلے چھوڑ دی, جو نکلے ہیں وہ اس کو کیوں غلط کر رہے ہیں؟ جو نہیں پتا ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. مطلب جتنے علماء لگے ہیں سب کو پتہ ہی نہیں. کس کو نہیں, سب علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں, سب علماء کو پتہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ گشت کے شروع میں جب بھی بیان ہوتا ہے یہ بات ضرور آتی ہے, ایک صبح یا ایک شام کا لگا لینا دنیا و مافیہ سے بہتر, اس حدیث کو کیوں یہاں لا کے فٹ کرتے ہیں؟ وہ صحابی رسول جو بعد میں تھوڑا سے گئے تو ان کے بارے میں حکم ہوا کہ 500 سال پیچھے ہو گئے, وہ حدیث لا کے یہاں فٹ کر دیں. وہ امت کو ترغیب دینے کے لیے مفتی صاحب بھائی آپ مفتی ہیں, کیسے مفتی بنے؟ مجھ کو حیرت ہے کہ امت کو ترغیب دینے کے لیے آپ جو آیت چاہیں فٹ کر دیں. ہوئی نہیں, مولانا ہے تو جس جو آیت چاہیں فٹ کر دیں ترغیب. میں تو آج بھی سیکھ رہا, آج بھی مولانا. مطلب تعلیم کے لیے آیتیں ہیں کہ نہیں, حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ تو جو استعمال کر رہے ہیں وہ تو صحیح آیت. کیا وہ کم ہے؟ وعظ و نصیحت کی آیتیں حدیثیں کم ہیں؟ لیکن کوئی 100 میں 1 بیان کر دیں مفتی صاحب تو 100 میں 1 نہیں 99 لوگ بیان کرتے ہی. آپ میرے ساتھ رہیں میں سب کی سنوا دوں. آپ کے یہاں پر کرتے ہوں گے, ہمارے آپ کے یہاں سنواؤں گا بیانات ہوں میں اس کے ساتھ. برا کہا کرتے ہیں کوئی, اس کی غلطی کی آپ یہ غلطی کھڑا کر دیتے ہیں, یہ غلطی کی. کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے یہ بیان کیا, اس نے بیان کیا, یہ غلطی کی, اس نے ساروں کی غلطیاں کھڑا کرتے ہیں آپ. شریعت میں یہی حکم ہے کہ جو بات غلط ہو ان کو بتا دیجیے یہ غلط ہے, اس کو نہ کہیں. لیکن آپ اچھی تو بات بول نہیں رہے, چلو غلطی ہوگی لیکن بقیہ بھائی یہ کام بہت اچھا ہے, یہ اس میں غلطی ہے. آپ دونوں تو کہو بات تو غلطی ہی کہ چل رہی, کتنی مرتبہ مباح کی بات آئی. برابر ہے لیکن غلطی کے ساتھ آپ 99% تک لے جاتے ہو تو کچھ تو اچھائی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اچھائی ہونا الگ چیز ہے, کتنی مرتبہ بات ہے کہ اچھائی کے ساتھ غلطی نہ چلے بھائی. مدارس کے اندر غلطیاں, مفتی صاحب میری بات کا جواب, مدارس کے اندر غلطیاں نہیں چلتی. اب پھر آپ نے وہاں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ جس طرح تبلیغ کے اندر کہہ رہے ہو 99 غلطی, تو مدارس کے اندر کوئی غلطی نہیں. مدارس والوں نے کسی آیت کو اس طرح سے کہیں فٹ کیا ہوتا ہے؟ اب آیت کی بات لا کر رکھے, دوسری غلطیاں نہیں ہوتی کیا؟ غلطی میں بہت فرق ہوتا ہے, بہت فرق ہوتا ہے. غلطی آخر میں جا کر غلطی ہی رہتی ہے, علمی غلطی, نظریاتی غلطی, فکری غلطی, بہت فرق ہوتا ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا غلطی تو کر رہا ہے, اس کو فاسق کہیں گے, گمراہ نہیں کہیں گے. اور ایک آدمی نماز کے بارے میں کجبحثی کرتا ہے وہ گمراہ ہے. دونوں میں غلطی ہے, غلطی میں فرق. لیکن میں یوں کہہ رہا ہوں کہ مدارس میں کوئی غلطی ہوتی نہیں. کیوں نہیں ہوتی؟ وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے آپ نے کبھی یوں کہہ دیا کہ مدرسہ غلط ہے؟ کبھی نہیں کہا مدرسہ. تو پھر تبلیغ کو کیسے کہتے ہو؟ اسی لیے حالانکہ ایسی غلطیاں جو آپ کہہ رہے ہو کہ انسان کو یا عوام بیٹھی, اس وجہ سے پوری سراہد نہیں کر رہا ہوں میں کہ ایسی غلطیاں مدارس کے اندر بھی ہو رہی ہے جس سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جا رہا ہے, ایسی کہیں غلطیاں ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے کبھی آپ نے یہ کہا کہ مدرسہ غلط ہے؟ بھائی مدرسہ کو غلط کاہے کہیں گے؟ تو پھر تبلیغ کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہ ان کی نظریاتی غلطی ہے, نہ ان کی فکری غلطی ہے, نہ ان کی علمی غلطی ہے, وہ ان کا ذاتی فعل ہے. تو یہ بھی ذاتی فعل ہے نا؟ یہ ذاتی فعل نہیں, علم کو بدل رہے ہیں. کہاں سے علم کو بدل رہے ہیں؟ وہاں تو پورا حکم مدرسے کے اندر بدلا جا رہا ہے بعض چیزوں کے اندر, اور یہاں پر ایک عام آدمی جو بیچارہ قرآن و حدیث سے واقف. میں عام آدمی کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, مولانا لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ صرف آپ لوگ رہیں, اگر آپ بلائے ہیں بات کرنے کے لیے صرف مولانا لوگ. صاحب میرے کو تو آپ کی جب بحث ہوئی تھی نا اس وقت ہی دل پر اس وجہ سے لگا تھا کہ ہمیں تو اسلام ہی تبلیغ کے ذریعے سے ملا. میری دادی انتقال سے 6 مہینے پہلے ایمان میں داخل ہوئی تھی, شیعہ تھی. میرے دادا شروع میں شیعہ تھے, حج کے لیے گئے, وہاں پر وہاں سید احمد خان صاحب کی تقریر سنی, آئے, اسلام کو قبول کیا, اور اس کے بعد پالنپور سے یہاں پر آ گئے اور اس کے بعد میری دادی جو ہے وہ شیعہ کی حالت میرے نکاح توڑی ہے. میری دادا کے انتقال کے بعد میری دادی ہمارے گھر پر آئی اور انتقال سے 6 مہینے قبل اسلام آئے. تو ہمیں تو تبلیغ کے ذریعے اسلام ملا ہے, ٹھیک ہے ملا. ہم تو مفتی صاحب اس کا ہر وقت ایڑی چوٹی سے زور لگائیں کہ اس کا غلط کہنے والا, اس کے ہم بحث و مباحثہ بھی کریں. میں کہتا ہوں اس کو مدرسے سب کچھ ملا ہے, مجھے تو تبلیغ کے ذریعے سے ملا, تو ہم نے مدرسے کا انکار نہیں کر دیا. آپ کہہ رہے ہو نا, آپ کہہ رہے ہو کہ یعنی علماء جائیں, میرے والد آئے اسلام قبول کیا, کوئی 3 دن نہیں لگے, کوئی چلا نہیں رہا, کوئی 4 مہینے مجھے اٹھا کے مدرسے کے اندر ڈال دیا. اگر آپ مجھے اٹھا کے مدرسے کے اندر ڈالا, میں نے قرآن حفظ کیا, میں نے علم پڑھا, جو کچھ بھی پڑھا, اب میرے ذریعے سے میں کتنی بھی خدمت کروں گا میں, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, اس کو اگر مدرسے سب کچھ ملا تو مدرسے کے لیے جو آیت میں پڑھوں حلال ہو جائے گا. ہم حلال کہاں کر رہے ہیں؟ آپ مفتی صاحب غلط لے کر جا رہے ہیں. میں غلط لے کر نہیں جا رہا ہوں, آپ گروپ کو غلط لے کر, میں کہہ رہا ہوں یہ جو ایک جگہ تبلیغ کو حق بھی مان رہے ہو, دوسری جگہ کہہ رہے ہو کہ یہ غیر شرعی امور کے داخل ہونے کی وجہ سے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو تبلیغ جو شریعت کا امر ہے یہ تو فرض کفایہ ہے, اور اس کے جو طریقے ہیں, اس کے بہت سارے طریقے ہیں, وہ طریقے مباح ہیں. ان طریقوں کے اندر جو چیزیں غلط ہیں ان غلط چیزوں کو نکالیے. تو غلط چیزوں کو نکالنے کی کوشش ہی کر رہے ہیں, اور اگر نہیں نکالیں گے تو پورے طریقے پر پھر حکم عائد ہوتا ہے. کسی ایک طریقے کے غلط ہونے کی وجہ سے پورے یہ مان تو رہے ہیں کہ غلط جو چیزیں غلط اندر ہو رہی ہے اس کے جو غلط ہے وہ نکالیں. صاحب میں مان رہا ہوں, ہمارے مولانا بھی مان رہے ہیں, ہم سب مان رہے ہیں غلط ہے, لیکن آپ یہ بات کے ماننے کے اوپر آپ نہیں آ رہے کہ تبلیغ کا کام صحیح ہے. آپ یہ ماننے کے اوپر کتنی مرتبہ بات ہوئی, مباح کہنے کا مطلب صحیح نہیں ہوتا کیا؟ تو آپ پھر اس کے اوپر اس کی غلطیوں کو یعنی ایسا بیان کر, مطلب اگر میں نے مباح کہا تو صحیح نہیں کہا, تبلیغ کے اوپر پھر ایسی باتیں بیان کرتے ہو, ایسے حکم اس کے اوپر لگا رہے ہو, یعنی سامنے والے کو ایسا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کام تو ناجائز اور حرام ہے. آپ دلیلیں تو ایسی پیش کرے ہو, آپ کے رویے میں تھوڑی تخفیف کریں نا. نہیں میں پوچھتا ہوں, اگر تخفیف اس طور پر کریں, آپ کی جو کتاب تھی نا اس کے اندر میں نے وہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اوپر جو اشکالات ہیں نا, وہ اشکالات بھی میں نے پڑھا. آپ نے کون سی 3 کتابیں دی, کسی ایک کتاب کو پڑھ کے دیکھا میں نے, اشکالات کے اندر وہ جس بھی مولانا نے لکھا میں ان کی سب بات کو تسلیم کرتا ہوں. کیوں؟ کہ انہوں نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا کہ بھائی یہ جو کام ہو رہا ہے, کام کے اندر غلطیوں کا اصلاح کرنا علماء کے ذمے ہے, تو ان غلطیوں کو دور کیا جائے. یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ غلطیوں کو, لیکن آپ ڈائریکٹ سے ایسی بات غلطیوں کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ پورے کام کو غلط کیا جائے گا, یہ غلط ہے. غلطیاں اگر دور نہ ہو, کثیر ہو جائیں, تو پھر کیا حکم رہے گا؟ کثیر کہاں ہے, ہو جائیں تب. مفتی تقی عثمانی کا ابھی جا کے ان شاء اللہ صبح میں آپ کو بیان سینڈ کروں گا. اسی زمانے میں 200 سال کے بعد ہو جائیں تب کیا؟ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ یعنی اس کا خلاصہ آپ کو کہتا ہوں, لفظ بلفظ مجھے یاد نہیں ہے, کہ انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ بھائی اس کے اندر کوتاہیاں تو ہو رہی ہیں, اس کے اندر کمی بیشی تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر یعنی فوائد کا عنصر زیادہ ہے, اس وجہ سے عوام کے لیے اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے, آپ سن لیں. تو آپ مفتی تقی عثمانی سے کیا کہیں گے؟ تو آگے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ اگر یہ غلطیاں غالب آ جائیں تب کیا حکم رہے گا؟ غالب آ جائے وہ ذمہ داری بھی علماء کی ہے, وہ غالب آوے وہ بھی علماء کی ذمہ داری نہیں. اب ہم آپ کو بھیجتے رہیں گے سب لوگوں کو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, یہ سب جو بیٹھے ہیں وہ سب اچھی اور بھلائی کی باتوں کے ذریعے سے امت کو آپ کے پاس بھیج دیں گے. وجاہدوہم باللتی ہی احسن, آپ ان کے ساتھ اچھی طریقے سے جھگڑے اور ان کو حق کے اوپر لائیں. بس آپ کو نہ نکلنا ہو تبلیغی جماعت کے اندر, اللہ کا راستہ نہیں کرو, تبلیغی جماعت کے اندر نہ نکلیں, آپ تبلیغی جماعت کے اندر نہ نکلیں, لیکن ہم آپ کے پاس بھیجتے رہیں گے. ہمارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک. ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سب کو نکالنے کی کوشش نہ کریں. صاحب میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں, اگر 99% برائی غالب آ گئی نا, پھر بھی علماء کی ذمہ داری ہے کہ 99 کو بھی ختم کریں. مطلب صرف نکالنے کی ذمہ داری ہے, اور مباحات کا قاعدہ یہ ہے کہ جب غلبہ ہو جائے گا تو پورے پر حکم لگا دیں گے. لیکن ابھی تو پورا غلبہ ہوا نہیں نا, میں کہہ رہا ہوں جب کبھی ہو جائے گا, ہو جائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے علماء بھی پیدا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی ایسا کام بھی مخصوص کرے. بچے کو پڑھا رہے ہو, کتابیں ہیں پوری پڑھ لیجیے اس کو. مجھے مفتی صاحب وہ کتابیں آپ کو واپس ہی کرنے والا ہے. میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں, میرے ذہن کی بات ہے, تبلیغ کے خلاف کوئی کچھ بھی کہتا ہے, میں اپنے دل سے کہتا ہوں کہ میں ذرہ برابر اس کے لیے برداشت نہیں کر سکتا. ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ جو آپ کہتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں تبلیغ کے خلاف کوئی نہیں بولتا. آپ نے جو ابھی پوری تقریر آپ کی تبلیغ کے خلاف ہے نا, بالکل نہیں, ہر وجہ تبلیغ کے خلاف. چھوڑو نا تبلیغ, آپ ابھی اس کے اندر پھر وہ اصلاحی بات, تبلیغ اسلام کا حکم ہے, اس کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. مروجہ تبلیغ کے خلاف چلو, ہاں جماعت کے خلاف کوئی بولتا ہو, جماعت کے بارے میں کوئی بات نہیں. مجھے تو مروجہ تبلیغ سے ہی اسلام ملا ہے. تو اس کے لیے کوئی کچھ بھی بولے گا نا, میں ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتا. میں کہا دوسرا اور ہمارے لیے آپ سے پہلے ہمارے یہاں کے علماء اور ہمارے اکابرین تو علم کے اعتبار سے ہمارے لیے قبلہ ہے. ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری ہیں جو ہمارے اجتماع کے موقع کے اوپر مشورے کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں. مدارس کے مفتیان کرام مشورے میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے, ہمارے استاد ہمارے مولانا تو بہت سفر بھی کہیں ہوئے. یہ ہمارے لیے ہمارا قبلہ اول پہلے ہی ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ دیکھیں گے آگے جو. میں نے کب کہا کہ آپ میری بات مانیے؟ میں نے آپ کو کب مجبور کیا؟ آپ نے جو میرے ساتھ بحث جو ہوئی تھی نا, اس وقت سے میرے اندر یہ ذہن کے اندر بات. میری آپ سے تو بحث ہی نہیں سنی, میری آپ سے کوئی بحث نہیں. دوسری, آپ جو واٹس ایپ جو آپ کا گروپ چلا رہے تھے نا, وہاں پر سب سے پہلے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر سب سے پہلے آپ کے گروپ پر ہوئی تھی. میری کوئی بحث نہیں ہوئی تھی مفتی صاحب. آپ اگر گروپ کے ایڈمن ہیں نا تو آپ پوری اگر آج بھی اگر وہ تحریر, آپ نے ٹیلی فون کیا مجھ سے بات ہوئی, بات ختم ہو گئی. نہیں میری بات سنیں نا, آپ کے یہاں کوئی بحث تو میری آپ سے ہوئی, گروپ پہ میں نے کوئی بحث نہیں کی. مجھ سے آپ نے بحث نہیں کیا تھا, مجھ سے آپ بات چیت کی, بات چیت کی, کوئی بحث نہیں. میری واٹس ایپ کے اوپر بھی کوئی بحث نہیں ہوئی. وہاں پر مفتی ظہور علی خان صاحب کا ایک بیان بھیجا کسی نے اور قاری صاحب نے مجھے ایڈ کروا دیا. پہلے تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ گروپ میں کیسے آ گیا. میں کسی میرے موبائل میں کوئی گروپ نہیں, میں یہاں کے بھی کسی علماء کے گروپ میں نہیں رہتا. میرا خالی جو دنیاوی کاروبار ہے اس کا کام کاج کرتا ہوں. تو پہلے دیکھا مفتی ظہور علی کا بیان ہے اور بیان کے بعد سب کمنٹ چالو ہے, تبلیغ کا خیر ہے, تبلیغ کا کام یہ, تبلیغ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, سب کی باتیں چل رہی ہیں اور آپ سب کی باتیں سن رہے ہیں. اس کے بعد میں نے مفتی ظہور علی صاحب کا ایک بیان بھیجا, اس کے اندر مفتی ظہور علی خان صاحب نے یہ بات بھیجی ہے کہ تبلیغ کی جماعت حق کی جماعت, یہ سب سے پہلے وہ بیان کے الفاظ ہیں. اس کے بعد آگے بہت ساری باتیں نقل کی, اس کے اندر مفتی ظہور علی خان صاحب نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ بھائی اس کے اندر یعنی کمی کوتاہی کرنے والے لوگ بھی ہیں, لوگوں سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں, لوگ کوتاہی بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کمی کوتاہی کرنے والوں کی وجہ سے ہم کام کو برا بھلا نہیں کہیں, یہ پوری بات ہے. تو اس کے بعد آگے کسی نے لکھ کر بھی بھیجا آپ کو, مفتی صاحب دونوں کے اندر تطبیق کی کیا شکل ہے, شاید آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا نہیں معلوم. تو آپ نے فوراً وہاں پر جواب لکھ دیا کہ بھائی اس موضوع کے اوپر بہت ساری بحثیں ہو چکی ہیں, تو لہٰذا اس موضوع کے اوپر کوئی بحث نہ کریں. پھر آگے کسی نے لکھ کر قاری عبدالستار صاحب, جنہوں نے مجھے روافظ بھی بنا دیا, شیعہ بھی بنا دیا, پتہ نہیں کون سے درجے تک مجھے پہنچا دیا انہوں نے, تو ان کو میں نے یہ یعنی آدمی سیاہ کو سبا کے ذریعے سے بات تو معلوم کر سکتا ہے. ہاں بس یہ ہوئی, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی خان کا یہ میرا کام ہے, میں نہیں ہوں, دعوت و تبلیغ میرا کام ہے اور مدارس میرا کام ہے, کہ مدرسے بھی منسلک ہوں, اصلاحی تعلق بھی ہے اور تبلیغ میں بھی جاتا ہوں. یہ بات لمبی بحث چلی, پھر آگے میں لکھا بھائی سب لائنیں ہماری لائن ہے, سب لائن سے مراد کوئی بھی آدمی پڑھے گا تو تین لائن کا جو ذکر ہے, تو قاری عبدالستار صاحب مجھے لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ سب لائنیں آپ کی ہے, تو آپ روافظ بھی ہیں, آپ شیعہ بھی ہیں, آپ بدعتی بھی ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ بھی ہیں. تو سب سے پہلے امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا منصور آپ کے واٹس ایپ کے گروپ کے اوپر, وہ تو ہر جگہ ہے, وہاں پر آپ نے کوئی کمنٹس لکھ کر نہیں بھیجی, میرے کفری میرے روافظ تک پہنچا دینے کے اوپر آپ کی طرف سے کوئی جوابات وہاں پر کیسے جواب نہیں. جب آپ نے ٹیلی فون کیا اور بات کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو آپ وہاں پر جیسے ظاہری طور پہ مجھے وہاں پر روافظ کہا کہ آپ فوراً وہاں پر اقدام کرتے ہیں, بات تو آپ آپ الگ ہی ہو گئے, وہ بھی لکھا تھا, اس کے بعد تو آپ الگ ہو گئے, آپ کو خبر ہی نہیں. اس وجہ سے ہی الگ ہوا, مطلب آگے کیا ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں. نہیں وہ بھی میں نے پتا نہیں کون ہے وہاں کے, ٹھیک ہے, وہ بھی میں نے آپ کو فون پر کہا, اس وقت آپ کو پتا چلا کہ بھائی اس طرح بات ہوئی. مطلب ہر وقت موبائل تو دیکھتا نہیں, جب دیکھتا ہوں تو اس میں جو کچھ رہتا ہے اس پر لکھتا ہوں, اب ہر وقت موبائل ہی دیکھوں گا کیسے. ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, امر بالمعروف نہیں المنکر, تو جہاں بھی آدمی رہے گا ضرورت پڑے گی وہاں سے کرنا ہے, تو کرنا ہی ہے نا, وہ بھی جہاں بھی امر بالمعروف نہیں المنکر کا ایک طریقہ ہی ہے نا, یہ بھی اچھائیوں کا حکم کرنا, برائیوں سے روکنا, یہ بھی ایک طریقہ ہے جو کر رہے ہیں تبلیغ والے. آپ نہ مانو اپنی ذات کے اعتبار سے, آپ اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کے مالک, لیکن اتنا زیادہ تشدد اختیار مت کرو. کہاں آپ تشدد اختیار کریں؟ کس بات میں تشدد آیا؟ اتنی ساری بات کے اندر پورا تشدد ہی, میرے مجھے تو پورا تشدد ہی سمجھ میں آیا. مطلب جہاں غلط ہے اس پر نقیر کرنا تشدد, غلطی کو غلطی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, ایک ہی بات مفتی ظہور علی خان صاحب نے اتنا کچھ کہا, اگر سب آپ سن لیں گے, سب سنا ہے میں, سب نہیں سنا, سب کلپ آئے میرے پاس, وہاں طارق جمیل کے بارے میں جو بولے نا وہ کلپ بھی میرے پاس ہے. اس کے بعد والی مفتی ظہور علی خان صاحب خود رائیونڈ کے اندر پہنچے, کراچی کا میں آپ کو واقعہ سنانے کا رہ گیا, کراچی گئے, آپ کے احباب نے کہا کہ آپ کے احباب نے کہا کہ بھائی پورے سال آپ تو درس و تدریس میں رہتے ہیں تو تھوڑا گھوم پھر لیں ہم, تو پوچھا کہ کہاں سے ابتدا کرے, تو مفتی ظہور علی خان صاحب نے کہا کہ رائیونڈ سے اجتماع ابتدا کرے, کہ یہاں پر احیاء دین کا کام ہوتا ہے, پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہ دین کا مرکز ہے. مفتی صاحب وہاں پر پہنچے, وہاں پر گھومے, تو وہاں طارق جمیل کی یہ بات بھی انہوں نے نقل کی کہ طارق جمیل نے دور سے دیکھ کر مجھے ہاتھ بتایا, میں نے بھی اس کو اشاروں میں ہی سلام کر دی میں نے. اس کے بعد مولانا احسان صاحب جو رائے گڑھ میں ہے, پتہ نہیں کون تھا, انہوں نے نام دیا کہ وہ آئے, مجھے دیکھا, مجھے کہا کہ مفتی صاحب آپ کب سے آئے ہو یہاں پر, کیونکہ گھنٹے سے ہوں, کیونکہ چلو حاجی عبد الوہاب صاحب کے کمرے میں جائیں گے, کیونکہ مغرب کا وقت ہو گیا ہے, کیونکہ مغرب کی نماز وہیں پڑھ لیں گے. اس کے بعد مفتی صاحب حاجی عبد الوہاب صاحب کے کمرے میں گئے, نماز کا وقت ہو گیا تھا, نماز ادا کی, اور نماز ادا کرنے کے بعد بھائی حاجی عبد الوہاب صاحب کے بیان کا اعلان ہوا. تو حاجی عبد الوہاب صاحب نے کہا تم سے بات کرنا یہ بھی ضروری. اس کے اوپر مفتی ظہیر علی خان صاحب نے دعائی کلمات بھی کہیں کہ اللہ تبلی کے اعتبار سے آپ کا قد و قامت بڑھا کریں, آپ کی عمر کے اندر برکت دیں. اس کے بعد مفتی ظہیر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان کے اندر گئے اور میں نے ایسا کشف, کبھی اتنا تیز کشف میں نے نہیں دیکھا جو حاجی عبد الوہاب صاحب کے اوپر دیکھا, کہ دو گھنٹے بیان کیا, دو گھنٹے کے اندر مفتی محمود صاحب اور مولانا یوسف بن نوری کی کرامت بیان کرتے ہیں. تو یہ بھی تو تحقیق والے ہوئے, اور یہ خود آگے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بیانات بھیجوں گا کہ میری مخالفت کی وجہ سے, اس کا خلاصہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کام سے کٹا ہوا ہوں یا اس کام میں, یہ اگر جو لوگ سمجھتے ہیں تو یہ بے دین اور بے عقل اور بڑے جاہل لوگوں میں سے, کہ بھئی یہ ہمارے اکابرین کا کام ہے اور ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے, آپ کو یہ کلپ بھی بھیجوں گا. زوردار نکیر کرتے ہیں کہ نہیں؟ نکیر وہ کرتے ہیں نا, اس کی غلطیوں پہ نکیر تو ہے نا, اس پر تشدد تو نہیں کہیں گے. ارے وہ نکیر الگ چیز ہے مفتی صاحب, وہ نکیر کے بعد اس کا اس بات بھی کر رہے ہیں, اس کو قبول بھی کر رہے ہیں, دعوت کے کام کی حقانیت کو مان بھی رہے ہیں, اور خود یہ بیان کے اندر کہا کہ ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ لاکھوں فوائد امت کو تبلیغی جماعت کے ذریعے سے ملے ہیں. آپ جس طرح بالکلیہ انکار کر رہے ہیں, نہیں میری بات سنیں, بالکلیہ کسی نے نہیں انکار کیا, میری بات سنیں. آپ نے کیا کہا کہ فوائد تو یعنی علماء سے ہی ہوئے آپ کو, آپ کے سامنے جب فوائد کی ہم نے بات رکھی, یہ یہ یہ فائدہ ہوا, تو کسی بھی جملے میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تبلیغی جماعت سے فائدہ ہوا, آپ نے اس کا اقرار بات چل رہی تھی, میں نے کہا سب کا فائدہ, سب کا فائدہ ہے, لیکن تم نے کیا کہا, تبلیغ آپ نے نہیں کہا وہاں پہ, تو مفتی ظہیر علی خان صاحب, حقیقت یہ ہے کہ سب کی شرکت ہے تو تبلیغ بھائی ہے, لیکن اتنا بھی آپ کہہ دیتے کہ بھائی اس سے اتنا نفع ہوگا, ہم تو مان رہے ہیں, کم منع کر رہے ہیں, سب سے بڑا امت کو فائدہ مدارس سے ہوتا ہے, مدارس کی بنیاد نہیں ہوگی تو امت کے عقائد صحیح نہیں ہو سکتے. میں نے جو جواب دیا صحیح دیا کہ سب کی شرکت ہے, سب کی شرکت ہے, مدرسے کی بھی ہے, خانقاہ کی بھی شرکت ہے, جماعت کی بھی شرکت ہے, لیکن جو مخصوص طبقے کو تبلیغ کے ذریعے سے فوائد ہو رہے ہیں اس کو تو مخصوص طبقے, چاہے آپ بالواسطہ کہیں چاہے بلا واسطہ, پیچھے علماء ہیں. ارے ہم یہ کام ہی علماء نے شروع کیا, یہی کہہ کے تو دماغ بگاڑ دیا کہ بس جماعت کا فائدہ, جماعت کا فائدہ, جماعت کی برکت, باقی سب کو پیچھے ڈالے. وہ چیزیں ہیں مفتی صاحب, وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, جن لوگوں نے جماعت کی برکت سے دیکھا ہے نا وہ اس کو ہی مانیں گے اور اس کو ہی تسلیم کریں گے. ایک ہی چیز کی رٹ لگانا الگ چیز ہے, وہ ایک چیز کی رٹ اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ دوسری چیزیں زندگی کے اندر, ان کی زندگی کے اندر فوائد تبلیغ سے ہی دیکھیں, اس وجہ سے وہ اس کی رٹ لگا رہے ہیں. اگر وہ انکار نہیں کریں, یعنی یہ اس کی رٹ لگانے سے نعوذ باللہ مدارس کا خانقاہ کا انکار نہیں ہے, یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے اس سے فائدہ ہوا. ایک آپ مفتی صاحب ہیں, آپ ماشاء اللہ بہت, ایک مثال کے طور پہ آپ بہت تقریریں کر لو, اور ایک میں تقریر نہیں کروں, اب کسی ایک عام آدمی کو میں نے کوئی مسئلہ بتا دیا یا کوئی چیز بتا دی جس سے فائدہ ہو گیا, تو یوں کہہ دے کہ بھائی یہ مولانا سفیان سے مجھے بہت فائدہ ہو, تو اس میں آپ کا انکار تھوڑی ہے, آپ کا انکار نہیں ہے اس میں. مولانا صاحب آپ کچھ اور سمجھا رہے ہیں, ایک مرتبہ کہنا, دو مرتبہ کہنا, تین مرتبہ کہنا, اور اس کی فضا ہموار کرنا, دونوں میں فرق ہے. وہ آدمی اگر پوری زندگی یوں کہتا رہے کہ مولوی سفیان سے مجھے فائدہ ہوا ہے, تو وہ آپ کا پھر بھی آپ کا انکار نہیں ہوگا, کوئی اثر نہیں پڑے گا, پھر بھی آپ کا انکار نہیں ہوگا. سب لوگ وہی بات کہیں گے تب اثر پڑے گا. سب لوگ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ مخصوص طبقے کو تبلیغ کی وجہ سے مخصوص فائدہ ہوا ہے. اب یہ جنگلوں کے اندر ہم پہنچے ہیں, تو وہاں پر جو ایک بات کہہ رہا ہوں, جو لوگ جب مانتے ہیں تو اسی میں کیوں نہیں ملا دیتے کہ مدرسے سے بھی فائدہ ہوا, خانقاہ سے بھی فائدہ ہوا, مدرسے سے تبلیغ سے زیادہ فائدہ مدرسے سے, تو اس کا نام ہی نہیں لیتے, کون نہیں لے رہا. ارے ہم تو مدرسے کی پیداوار ہیں, جو گئے ہیں, میں پیداوار مدرسے کی ہوں. ہاں لیکن بیانات میں بس وہ جماعت ہی کا فائدہ آتا, کبھی نہیں ہو سکتا کہ بیان, اگر عوام اس نہج کی عوام بیٹھی ہے تو وہ فائدے بتائے جائیں گے, اگر اس کے اندر کوئی دوسری عوام ہے تو ان کو مدارس کے بھی فائدے بتائے جائیں گے, خانقاہ بھی کے بھی فائدے بتائے جائیں گے. مقاد ہمارا تو جو مشورہ صبح میں ہوتا ہے نا مسجد و جماعت کے, سب سے فکروں کے اندر ایک فکر یہ بھی ہے کہ بھائی مکاتب کے نظام کو قائم کیا جائے, یہ تو ہمارے پانچ کاموں میں سے ایک کام ہے ہمارا. تو بولو گجرات کے اندر کائی صاحب کے لڑکے, میں نے پہلے کہا اگر تین لوگ بات کریں گے تو میں کیسے بات کروں گا. میں نہیں, تم کہہ رہے ہو مکاتب کا نام نہیں لے رہے, پہلے تو یہ صحیح کریے تم اور آپ میں فرق ہونا, کس کو تم کہنا چاہیے کس کو آپ کہنا چاہیے, پہلے اس کو سمجھیے آپ. وہ ہماری زبان کا ادھر ہی وہی چل رہی ہے, کیا کرنے کا, تو آپ نے سمجھے گائی صاحب کے لڑکے ہی آئے تھے کچھ چڑگر مسجد کے اندر, بھائی تراویح کا جس کا مسجد کے اندر طے نہیں ہوا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے جو بے تڑپ ہے تو وہاں پر ایسے ہلکے بھی لگتے ہیں کہ کون سنانے جائے گا تو یہ فائدہ ہونا چھوٹی جب بیان ہوتا ہے تو بیان میں اگر ایک ہی چیز کی آپ رٹ لگائیں گے تو وہی بات دماغ میں بیٹھے گی مفتی صاحب بیان کے اندر وہ نوعیت کا مجمع ہوگا تو وہ نوعیت کی بات کی جائے گی نا مجمع میں تو سب رہتے ہیں وہ نوعیت نہیں ہے وہ مجمع کے اندر میرے پاس مجمع بیٹھا ہے عوام کا مجمع بیٹھا ہے جس کے لیے ایک گھنٹہ بھی فارغ کرنا اور مدرسے کے اندر جانا جس کے لیے وقت نہیں ہے اب اس کو میں تشکیل کروں کہ بھائی تین وقت کا یا ایک وقت کا مدرسہ تم طے کر لو مدارس کے ان کو فوائد سنو مدارس کے فوائد تشکیل کرنے کی بات نہیں آپ جہاں 100 لوگوں کا مجمع ہے رٹ لگا رہے ہیں جماعت کی برکت وہاں ایک مرتبہ بھی نام نہیں آتا مدرسے کی برکت مدرسے کی اس سے انکار تو نہیں ہوا نا مدرسے کی برکت جب ایک چیز کی رٹ لگائیں گے وہی دماغ میں اترے گا کہ اس سے مدرسے کی برکت کا انکار کسی چیز کی رٹ زیادہ لگائیں گے دوسری چیز کا انکار نہیں کون کہتا ہے انکار یہ آپ کا قاعدہ ہے آپ یہ قاعدہ ہمیں بتا دیں کسی کتاب کے اندر ہاں بتا دیں بتا دیں ہمیں کہ کسی چیز کی زیادہ یعنی رٹ لگانے سے کسی کا انکار ہوتا ہے تو ہم مان لیں گے مفتی تقی صاحب کا خط پڑھیے ہاں کیا ہے آپ سنا اس میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یا صراحتن کہنا یا جو ہے اس انداز سے گفتگو کرنا اسی کو لوگ ماننے لگے دوسرے کو بھول جائیں یہ انکار ہاں انکار اب بتا دیں مجھے اور دوسری بات سب سے آخری بات ہم تو انکار کرتے ہیں ہمارے تو بیانات کے اندر بھی مدارس کا ذکر بھی آتا ہے تنہا ایک دو لوگوں کی بات نہیں جو علماء لگے ہیں جو علماء نکلتے ہیں وہ علماء تو ماشاءاللہ اپنے بیانات کے اندر تشکیلوں بھی کرتے ہیں ہم جب سال کے اندر نکلے تھے تبلیغ کا تابع نہیں آتا تھا ہمیں اس وقت کرناٹک کے اندر اپنے ودیشا کے اندر ایم پی کے اندر تین بچوں کی پہلے چلے کے اندر تشکیل کر کے نانی نرولی مدرسے کے اندر بھیجا تھا اس میں سے ایک بچہ الحمدللہ پورا قرآن کا حفظ ہو گیا عالمیت کی تعلیم پا رہا ہے دوسرے دو بچے کے 27 سے 28 پارے تو ہماری تو تشکیل بھی یہ بھی ہے نا آپ یہ تصویر میں کچھ کہتا ہوں آپ کچھ کہتے ہیں تمہاری بات میں غلط کچھ کہتا ہوں آپ صاحب میری بات میں کہتا ہوں کہ بیانات میں یا گفتگو میں ایک رٹ ہے جماعت کا فائدہ ہے جماعت کا فائدہ ہے باقی دوسرا آدمی بھول جائے گا لیکن اس سے انکار کہاں ہوا مفتی صاحب اسی کے ساتھ اس کی بھی رٹ لگانا چاہیے میں تو ایک چیز بھی میں غلط بات نہیں کروں کیا تم نکلو گے ابھی ہمارے پاس ایک دکان پر امراوتی کی جماعت ہے گشت کرنے کے لیے 11 ساتھی ایک مولانا لے کر نکلے کہ دیکھو یہ آپ نہیں نکلو گے تو امت کا کیا حال ہوگا کہا کہ تم 11 آدمی ہے سفید داڑھی ہے ابھی تک 30 مہینے ہو گئے 4 مہینے کی جماعت لے کر نکلا وہ عالم صاحب کہہ رہے 3 مہینے ہو گئے ابھی تک کہیں آدمی آ رہی ہے اب تم ان کے پاس جا کر ان کو سکھائیں گے اب میں کچھ کہوں میں آپ سے کہوں میری بات سنو اب یہ جماعت والے تبلیغی جماعت والے ان کے پاس جاتے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں تبلیغ کے اندر نکل رہے ہیں ان کو غم پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھانا چاہیے وہ اپنے بچے کو پڑھا رہے اب میں تم کو میری بات سنو ہم لوگ کا اصل گاؤں ہے لالپور یہاں سے 500 کلو میٹر ہے میرے دادا یہاں پر کاروباری سلسلہ تھا یہاں پر آتے تھے کاروبار کرتے تھے تو یہاں پر کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں نکلو تبلیغ کے اندر نکلو 3 دن گئے 40 دن گئے ایک سال کے بعد پھر وہاں پر جا کر دو لوگوں کو ساتھ میں لیا اپنے جو خاص دوست تھے میرے دادا نے اور گئے وہاں سے پور بندر جہاں پر بہت بدعت ہے تو جب معلوم پڑ گیا گاؤں والوں کو تو مارا گاؤں سے نکال دیا وہاں سے چھوڑ دیا گاؤں ادھر آ گئے ادھر بہت مجھے آتا ہے 11 آدمی والا وہ کیا 11 مہینے سے جو نکلے تھے وہ تو انہوں نے کہا 11 مہینے کہ یہ میری بات سنو کہ یہ تحیات نہیں آ رہی اگر تم کو میری بات سنو 4 مہینے کے لیے نکلے تھے 3 مہینے ہو گئے ابھی تک نہیں آئی تحیات تو کیا امت کا حال اب تم نکلیں گے تو تحیات سیکھنا چاہیے نا ان کو تو تحیات تو وہی تو بول رہا ہوں تم جائیں گے ان کو سکھانے کے لیے کیوں جائیں سکھانے کے لیے وہ آگے کیوں نہیں سیکھتے اتنی طلب کہاں ہے مفتی صاحب کی جس میں طلب پیدا ہوئی وہ سیکھ لے چلو جس میں طلب نہیں ہے وہ کیا کرے جس میں طلب نہیں ہے وہ طلب پیدا کی جائے یعنی کس طرح طلب پیدا کرنے کا کس طرح طلب پیدا کروائے طلب پیدا کرنے کے بہت کس طرح طلب پیدا کروائی مدرسے والے ابو بکر کے پاس وہ خود آئے کہ گئے تھے پہلے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کہ وہ خود آئے تھے یہ بتاؤ پہلے مجھے مطلب اب جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تم مجھے پہلے بات کرو تم اب دوسری بات پلٹ رہے ہو ہاں دوسری بات پلٹ رہے تم مجھے بات کرو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان نہیں لائے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا ہاں سمجھایا نا تو ہم بھی وہی تو کہہ رہے سمجھاؤ وہ سمجھیں گے، ابو بکر پھر سمجھے، ایمان لائے تو لوگوں کو امت کے اوپر امت کو غیر مسلم قرار دیں گے آپ؟ ہاں امت کو غیر مسلم کرو، وہ تو پہلے جب لائے نہیں تھے اسلام، جب تو ہم کہہ رہے ہیں غیر مسلم تھے۔ طلب پیدا کرنے کے لیے کون سا راستہ اختیار؟ طلب پیدا کرنے کے لیے جہاں جیسے ضرورت ہو وہ راستہ اپنائے، کوئی منع نہیں کرتا، یہ راستہ بیان کر کے اپنائے، جماعت میں جا کے اپنائے، طلب پیدا کرے، لیکن جس میں طلب پیدا ہو اس کو پڑھنے کے لیے لگا دے۔ تو لگ رہے ہیں نا پڑھنے، میں تو بھی لگا ہوں، میں تو طلب سے لگا ہوں۔ یہ بتا رہے تھے کہ گیارہ مہینے سے، تین مہینے سے لوگ نکلے ہوئے، تو ان کو تحیات سیکھنا چاہیے، اب طلب پیدا ہو گئی، جب طلب ہو گئی تو تحیات سیکھے۔ میں ابھی بھی طلب پیدا نہیں ہوئی تھی تین مہینے کے اندر، کئی مہینے پہ تم کہہ رہے ہو تو وہ جو بھی ہو جان لیا کہ اب ضرورت ہے تحیات سیکھنے کی، تب سیکھنا چاہیے۔ تو وہی سیکھیں گے نا، ادھر یہ سکھانے کے لیے تو نکل رہے، وہ عالم سکھانے کے لیے تو نکلے تھے ان کو۔ میں نے تو کسی بڑے کی نام پتہ نہیں ہے مجھے، بات نقل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دور کے اندر جو دعوت و تبلیغ کا کام دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر تبلیغ کا کام اور لوگوں کی اصلاح کا کام دیا، لیکن اس دور کے اندر امت کے یعنی زیادہ فیصد طبقے کے اندر بے طلبی پیدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کو مولانا الیاس صاحب کے اوپر۔ چلیے آگے، پہلے طلب تھی تو لوگ خانقاہ میں جاتے تھے، مدارس میں جا کر اپنی طلب کو پورا کرتے، لیکن اس دور موجودہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو اس وجہ سے چلایا کہ امت کا زیادہ فیصد طبقے کے اندر بے طلبی پیدا ہو، تو بے طلبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پیدا کیا کہ اس کام کی وجہ سے لوگوں میں دوبارہ طلب پیدا ہو، اور لوگ پھر اپنے پہلے نہج کے اوپر مدارس اور خانقاہ اور اپنی اصلاح کی فکر کے اندر رہتے۔ جہاں تک بات طلب پیدا کر، آپ جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں اس انداز سے تو صحیح، تو یہ ہمارا انداز بھی یہی ہے جس انداز سے آپ ہم کو بتا رہے ہیں۔ طلب پیدا کرنا الگ چیز ہے، طلب پیدا کرے، طلب پیدا کرنے سے کوئی نہیں منع کرتا، طلب پیدا ہو رہی ہے، لیکن میں نے بہت شروع میں کہا کہ ہمارے مولوی حضرات جو بیانات کرتے ہیں غلط، وہ اصل چیز ہے۔ تو ان کی قرآن کی آیت ہے، چلو میں مان لیتا ہوں کہ کبھی میں نے بھی کی ہوگی، اصل بیماری وہ، میں نے بھی کبھی اگر بیان کی ہوگی تو غلط کی ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے کہ اتنا بڑا فائدہ جو امت کو ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا تشدد اختیار کریں نا، وہ مناسب ہے۔ اگر ان چیزوں کو درست نہیں کیا جائے گا تو پورا کام تو پک ہو جائے گا، لیکن اس چیزوں کو درست کرنے کی فکر ہی تو ہو رہی ہے مفتی صاحب، اس کی فکر نہیں ہو رہی، آپ وہی بات کر رہے ہو، نہیں ہو رہی ہے اس چیز، یہ جو علماء میں جو باتیں غلط چل پڑی ہیں اس کی نہیں اصلاح ہو رہی۔ آپ تو مفتی صاحب یعنی یہ اس کام کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے آپ اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار ہیں؟ کس نے کہا؟ نہیں کر رہے ہو تسلیم، آپ کا جو رویہ ہے اس رویے کے اعتبار سے آپ نے کسی بھی خیر کو تسلیم نہیں کیا، خیر اس کام کے ذریعے، اس مروجہ تبلیغ کے کام کے ذریعے سے جو آج امت کے اندر خیر وجود میں آئی، آپ کی کسی بھی بات سے مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ نے اس خیر کو تسلیم کیا۔ آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، یعنی پورا مدارس خانقاہ اور تبلیغ کو جوڑا تھا، یہ کام تو آپ نے کہا، لیکن خالص اس کام کے ذریعے سے جو ہمارے اکابرین، میں اسی لیے وہ جملہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ آپ دہراتے رہے، اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں وہ جملہ، یعنی اگر ہم دہرا رہے ہم تو یہ کہیں گے کہ تینوں چیزوں کے ذریعے کام ہوا، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا مفتی صاحب، اگر کسی مخصوص طبقے، لیکن جو علمی نقصان ہو رہا ہے وہ اس طبقے کے ذریعے ہو رہا ہے، علمی نقصان غلط بیانات کے ذریعے، اس کی اصلاح ہو رہی ہے، غلط چیزیں رائج ہو رہی ہیں، اس کی اصلاح ہو رہی ہے، یہ اصل چیز یہی ہے، مفتی ضرور علی خان صاحب جیسے اکابرین بھی اصلاح کر رہے ہیں، مفتی طلعت عثمانی جیسے علماء بھی اصلاح کر رہے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے ضرور علی خان صاحب کی جماعت والے سننے والے ہیں، نہ مفتی تقی صاحب کے سننے والے ہیں، کیوں نہیں سنیں؟ نہیں سنتے، یعنی میں نے سنی، یعنی میں اس جماعت سے دائرے سے باہر ہوں۔ آپ تو جماعت میں جو کچھ وقت لگائے ہیں عالم ہونے کی وجہ سے، جو کچھ آپ وقت لگائے ہیں آپ سن رہے ہیں، لیکن جن کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بس یہی طریقہ صحیح، یہی طریقہ نہیں ہے، یہ بھی طریقہ ہے، ہمارے استاد بھی یہی بتا رہے ہیں، ابھی تشدد ہے، ہے نا، میں مانتا ہوں، بس یہ صحیح پالن پوری ہے نا، لیکن یہ تشدد کئی لوگوں کی صحیح پالن پوری ہے، یہی طریقہ مت بولا، یہ غلط ہے، میں خود کہہ رہا ہوں مفتی صحیح پالن پوری، یہی طریقہ غلط، یہ بھی طریقہ، یوں کہو یہ بھی طریقہ، جو تشدد ہے وہی تشدد سب زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، تشدد ہے لیکن کم فیصد لوگوں میں، اس کی اکثریت تشدد میں بڑی ہوئی نہیں ہے، اور جو تشدد کر رہی ہے مفتی صاحب ہم ان کو بھی ڈانٹ رہے ہیں، ابھی آپ سب کو جانتے ہیں، اصلاح ہو رہی ہے، نہیں جانتے آپ سب کو جانتے ہی نہیں، ارے ہمارے مولانا یاسین صاحب کی پوری زندگی نکل گئی، جن پر جنون سوار ہے وہ تشدد ہی کر رہے ہیں، ارے وہ ہمارے یہاں پہ بھی موجود ہے، ہمارے علاقے میں بھی ہمارے جو خرابی سب سے زیادہ پیدا ہو رہی ہے وہ تشدد ہی سے خرابی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں جو تشدد اختیار کرنے والا ہے نا مفتی صاحب، میں آپ کو بات کہوں، اگر میری مسجد میں ہے نا تو ان کا کوئی امور ہم طے نہیں کرتے۔ آپ کے یہاں جو فرق ہے اس کی دوسری وجہ ہے، یہاں علماء اور حفاظ کی کثرت ہے، تو وہی تو مانگ رہے ہیں ہم، پوری دنیا سے علماء حفاظ کی کثرت اس کام کے اندر ہوگی تو اس کام کے کام سے نہیں، یہاں مطلب اتنی کثرت ہے علماء حفاظ کی کہ اس کی وجہ سے تشدد متاثر نہیں، تشدد کچھ کر نہیں پا رہا۔ آپ بمبئی جائیں، آپ مدراس جائیں، آپ کلکتہ جائیں، آپ بنگلور جائیں، وہاں وہ تشدد ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ دوسرے علاقوں میں ہوگا نا، جس عالم نے سال نہیں لگایا اس کو امامت سے ہٹا دیا۔ وہ ہمارے اکابر ابھی بتائے تھے، جانتے ہیں دیوبند سے، نہیں میری بات سنو، مولانا لاڈ صاحب ابھی بہت زور دے رہے کہ تم جو عالم کے جو چار مہینے نہیں لگاتا ہے، جس عالم کا سال نہیں لگتا ہے، تم اس کے پاس مسئلہ ہی پوچھنے نہیں جاؤ، تو بہت غلط بات باقاعدہ یہ چیز رائج ہے۔ تو ہم اس کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں، آپ کی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، کام نہ کہہ رہے، لیکن آپ بتاؤ، یہی بول رہے ہیں ہم آپ کے پاس سیکھنے آ رہے ہیں، آپ بتاؤ ہم کو، آپ بتاتے نہیں ہو کہ تو غلط ہے، تم ہمیں سکھلا ہو تو صحیح، وہی بول رہا ہوں، سیکھنے والوں کو تو میں بلاتا ہوں، سیکھنے آئے، میں تو پوری پوری جماعتوں کو بلاتا ہوں۔ یہ کام کی برکت سے اپنے آئے، باقی میں کہاں تھا کیا نہیں میرے کو پتا، جب یہ کام کی برکت نہیں ہوتی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک بات کہ کام کے اندر برکت نہیں ہوتی میں یہاں نہیں ہوتا۔ ہمت کہاں ہے، کون آئے گا سیکھنے کے لیے؟ کل اللہ نے قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ لیا، کون دامن پکڑ لے گا؟ اگر دامن پکڑ لیا کسی صاحب نے، ہم تو تمہارے لیے تمہارا تک اتنا پہنچانے کے لیے، اس سے آگے دامن نہیں پکڑ گئے۔ جو لوگ دے رہے ہیں ان کے نکیرے بھی ہو رہی ہیں، ان کا سختیاں بھی، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں، نظام الدین مرکز کے اوپر علماء کے اندر بات ہو رہی ہے، ایک سال کے علماء کے اندر ہماری لگا کر آئے، جو ملاڈ صاحب بات کر رہے تھے، میری بات سنیں، بہت زبردست بات ہے۔ مفتی صاحب اپنی رائے کے اعتبار سے خود اپنی رائے میں تشدد رکھتے ہیں، میں نے کوئی تشدد وہ عوام کے اندر جس مخصوص طبقے میں تشدد کی بات کر رہے ہیں ان کے نظریے سے بھی آپ کو نہیں، آپ میں ایسا محسوس نہیں کہ عدل کے طور پر آپ یہ بات کرو کہ ان کی بات سے آپ کو تشدد محسوس نہیں ہوتا۔ وہ ان کا کہنے کا مطلب تو جس طرح یہ ایک مخصوص طبقے کے اوپر تشدد کا الزام لگاتے، اس طرح بعض لوگ ان کے اوپر بھی تشدد کا الزام لگا سکتے کہ یہ بھی یعنی تبلیغ مروج یا تبلیغ کے اعتبار سے ان کا رویہ تشدد عوام کی بات نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ جب اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں اس سے نقصان ہو رہا ہے، عوام تو کچھ بھی کہہ سکتی ہے، یہی کہہ کے ہمیں شکا نظام الدین واپس ایک ہی بات کر رہا ہے، نظام الدین مرکز کے اوپر مولانا لاڈ صاحب بات کر رہے تھے، سال آپ سے جو لگا کر مسجد کی آبادی کی محنت پوری پڑ ڈالے، دیکھیں اس میں کیا ہے، مسجد کی آبادی کی محنت، دعوت و تبلیغ کے اصول و آداب، جس کی بھی وہ آپ پڑھ ڈالیں، سب جماعت کے لوگوں نے اس میں کیا تشدد، پڑھ کے دیکھیے، پوری کتاب آپ مطالعہ کر کے بتائیے۔ نہیں مفتی قاری صاحب، تشدد سے مجھے سب کچھ یعنی میرے کو دل میں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ میرا تو خاندان اس کے ذریعے، آپ کتابوں کا مطالعہ کریے، دیکھیے وہ تشدد کون کر رہا ہے، مجھے تو تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کی آبادی کی محنت، کلمہ کی دعوت، دعوت و تبلیغ کے اصول و آداب، یہ سب ذمہ داروں کی کتاب ہے، دیکھیں اس میں تشدد ہے، عوام کی چھوڑ دی، یہ لوگ جو کہیں میں کچھ نہیں کہتا، یہ لوگ نہیں جانتے کہتے، مولانا لوگ کہتے ہیں، ابھی چڑگر مسجد میں مولانا کا جو بیان تھا وہ سن کر بہت دکھ ہوا، میں نے سوچا کچھ کہوں، لیکن میں نے سوچا کچھ کہوں گا ناراض ہوں گے، نہیں اس لیے میں خاموش رہا، یہ تو آج آپ نے خود بلا لیا، اس وقت آپ کو کہنا چاہیے نا، جب وہ غلط بیان کرے اس وقت آپ کا اصلاح کرنے کا آپ کو فرض، جب تک ہم کو کچھ احساس اندازہ نہیں ہوگا کچھ کریں گے ہم کہتے نہیں، آپ بھی، میں تو کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو جو محسوس ہوا آپ اپنے رویے کے اعتبار سے تشدد، مطلب کون سا رویہ میرا جو ہے غلط ہے، آپ اس کام کو حق ماننے کے باوجود بھی آپ اس کام کے اوپر لگے ہوئے، اس کام میں جو غلط ہے اس پر میں نکیر کرتا ہوں، ہم بھی نکیر کر رہے ہیں نا مفتی صاحب اس کی، لیکن نئی جگہ میں میں کچھ نہیں بولتا، آپ اس کے فوائد ہی تسلیم نہیں کر رہے، میں نے کب کہا فائدے، کہاں فائدے، اس کے نام زد آپ نے اس کے فوائد کو تسلیم کہاں کیا بتاؤں، مطلب آپ کی طرح میں کہوں کہ تب جماعت ہی کا فائدہ، تب آپ جماعت ہی کا فائدہ نہیں مفتی صاحب، کہ بھائی یہ طبقے کو جماعت سے فائدہ پہنچے ہی تاکید کے لیے ہم آپ کو نہیں لگا، اس لیے تسلیم ہے کہ جماعت کا بھی فائدہ، جماعت کا بھی فائدہ، جماعت کا بھی ہے، مدارس کا بھی ہے، خانقاہ کا بھی، ہم تو بھی تینوں دن میں لگا، اس طرح میں نے کبھی نہیں انکار کیا، لیکن آپ لیکن جو غلط ہے اس کو، ابھی دیکھو ابھی آپ نے کہا کہ جماعت کا بھی فائدہ ہے، ابھی آپ نے، میں نے الگ الگ جملوں میں الگ الگ کہا، نہیں اس کے پہلے میں کہا ابھی کا، اس کے پہلے میں نے کہا کہ تینوں جماعت کے لفظ کے ساتھ آپ نے جملہ نہیں کہا، میں نے ابھی بھی تبلیغی نہیں کہا, میں نے کہا جماعت کا بھی فائدہ, جماعت کا بھی فائدہ ہے. آپ جو کہو تبلیغی مت کہو, آپ کی نظر میں اگرچہ یہ تبلیغ نہیں ہو لیکن اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کی نظر میں یہ تبلیغ ہے, لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں اس کے ذریعے سے. یہ میں تذکیر ہے, تذکیر نہیں ہے, کیا تذکیر ہے؟ آپ تذکیر کر رہے ہیں, آپ سورج کو دیکھ کر اس کی روشنی کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ روشنی نہیں ہے. آپ کا معاملہ ایسا ہے, سورج روشن نظر آ رہا ہے, اس کی کرنیں بھی تھی لیکن آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ سورج نہیں ہے. آپ کا معاملہ ایسا ہے. ابھی مفتی اسامہ کی جماعت آ گئی تھی دیکھ رہے ہو, ہاں یہاں پہ ایک بڑے پڑے پڑے ہو یہاں سے علم حاصل کیے ہوئے چلے گئے ادھر بیرون ملک, یاد نہیں ہے کہاں جگہ, ابھی دو مہینے پہلے کی بات. تو وہاں پر بس گئے وہ, ان کے والد صاحب, والد نے سب. آج حال یہ ہے کہ وہ مرتد ہو گئے, کرسچن بن گئے, اب وہاں پر گئے ہوئے اور ان لوگ گئے وہاں پر, دیکھا تو ان کو دعوت پیش کی, ٹرانسلیٹ ہوا وہاں پر, فوراً اسلام قبول کر اور کہہ رہے کہ آج سے ہم 20 سال پہلے مسلمان تھے, آج سے ہم 20-25 سال پہلے مسلمان تھے, ہم نے ہمارا یہ کام چھوڑا ہے. دعوت و تبلیغ کا بات سنو, مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں. میری بات سنو, اب مجھ کو بھی اس کا جواب, میری بات تو سنو. وہاں پر یہ حال ہو چکا ہے کہ عیسائی لوگ رات کو 4 بجے اٹھتے اور الاؤنس لے کر, مائک لے کر گھر گھر کے اوپر دعوت دے رہے ہیں, اور وہ حالانکہ وہ باطل ہے, جب بھی وہ دعوت تو کام کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے, دعوت کے ذریعے سے مسلمان لوگ عیسائی ہو رہے ہیں, تو کیا یہ مسلمان لوگ ایمان والے, ان کے اندر اور ایمان پیدا نہیں ہوگا, ایمان پیدا ہو اور ایمان نہیں بڑھے گا؟ ایسے علاقوں پہ جا کر جہاں محنت ہوگی, جہاں عیسائیوں کی دعوت چل رہی ہے, محنت کرنا چاہیے. ہاں تو کر ہی رہے ہیں, وہاں پر ایک مدرسہ بھی نہیں, اب کیا کریں گے بولو؟ اسی کے ساتھ ساتھ اب مدرسہ نہیں ہے, کسی کوئی کافر اسلام قبول کرے گا تو یہی کہے گا اس کو پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے تھا. تو ابھی سنیے, ابھی کتنے لوگ جو ہے کلمہ, کتنے کافر ہیں جن کے پاس اسلام کی دعوت باقاعدہ طور پہ کوئی سمجھانے نہیں جا رہا. تو وہی تو بول رہا ہوں, پہلے ایمان والے خود ایمان پہ لاؤ, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, دونوں کام ہونا چاہیے, مسلمانوں کے بیچ میں بھی ہونا چاہیے, کافروں کے بیچ میں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, پہلے خود ایمان والے ایمان لائیں گے تو پھر دوسرے. وہ تو ایک آیت ہے, پورا قرآن نہیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا تو بھی آیت ہے. تو تم بول رہا ہوں چلو کھڑے ہو, تم دعوت دینے کے لیے چلو کافر کو پہلے کھڑے ہو. ہم کھڑے ہیں اپنے حساب سے دعوت, تم تو کہہ رہے ہو تو مدرسے میں بیٹھے ہوں, نہیں بیٹھے نہیں رہتے ہر وقت. یہ تو کام ایسا ہے, یہ تو کام ایسا ہے کہ بارش والا ہے کہ جہاں پر بھی جائے گا, جس طرح سے مثال دی کہ ایمان قبول کیا 20 سال کے بعد, وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ میں 20 سال پہلے میں مسلمان تھا, کافر کی مثال ہے کہ کافر بھی جب اسلام پیش کیا, قبول کیا, تو یوں کہتا ہے کہ میں پہلے سے اسلام قبول کرتا, یہ اس کے اسلام قبول کرنے میں فرق ہے, یہ چھوڑے ہوئے کہ اسلام کے اندر آنے میں فرق ہے. ایک آدمی چھوڑ چکا ہے اسلام, مسلمان تھا لیکن مسلمان سے پھر کفر کو اختیار کیا, مرتد ہو گیا اور پھر اسلام قبول کرتا ہے, اس کو اس نعمت کا جتنا احساس اور اندازہ ہوگا اتنا کافر کو بھی ہوگا لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا. بہرحال کسی کو کم ہوگا, کسی کو زیادہ ہوگا, جس کو وہی چیز ہے جس کے جیسے دل ہوں گے. تو پھر دل کی بات نہیں ہے مفتی صاحب, یہ زیادہ ضروری تھا, کافر کے اوپر تبلیغ یہ بھی ضروری ہے, لیکن ایمان والا مرتد ہو گیا ہمارا اسلام میں رہنا یہ اس کافر سے زیادہ ضروری ہے. ان کے لیے یہ حکم ہے بھائی, ان کے ساتھ جہاد ہی کرو, ان کو قتل کرو. بھائی میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ان سے جہاد کرو قتل, نہیں, یہ جو مرتد ہو جائے, جو مرتد ہو جائے اس کو پہلے اسلام کی تبلیغ کی جاتی ہے. تو وہی تو اگر اسلام اگر وہ نہ قبول کرے پھر قتل ہے. ہاں تو پھر وہی تبلیغ ہو رہی ہے, مرتد کی سزا واجب, پہلے یہ ضروری ہے تعین کا. میں نے ضروری غیر ضروری کی بھی بات, وہ آپ کی بات تھی اس پر مثال دی, جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرے گا. ایسا یہ ہے بات کا کہ دین کو فائدہ تینوں کام سے ہو رہا ہے, ہاں خانقاہ سے بھی ہو رہا ہے, تینوں کی رٹداری سے بھی ہو رہا ہے, میری بات اور تبلیغ سے بھی ہو رہا ہے, یہ تینوں حق ہے, تینوں تین حق ہے. لیکن کسی بھی لائن والا اب میری بات کے اعتبار سے تشدد ہوتا ہے. میرے تم کو میرے دادا کا واقعہ بتایا, میرے دادا کے ذریعے سے میرے ابا اس کام کے ذریعے, جب میرے دادا نے نہیں کہا, میرے ابا نے کہا کہ نہیں بیٹا تو حافظ بنا, پھر میں نے حافظ بننے کے بعد عالم کلاس میرا ارادہ نہیں تھا, میرے ابا نے کہا کہ نہیں عالم بن, پھر عالم بن گیا الحمد للہ. کتاب واپس کرنا چاہتے ہیں نا, واپس کر دیجیے ان شاء اللہ. پانچ میرا مشکات مکمل ہوا, ایسا نہیں ہے, دعوت کا کام ہوا, مدرسہ کا بھی کام ہوا, اب مجھے ضرورت پڑی بھائی کہ نہیں کسی مشائخ کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے, تو میں 6 مہینے پہلے, آج سے 6 مہینے پہلے مکہ مکرمہ میں پیر ذوالفقار سے بیعت کروں گی. اب تو انکار بھی کیا جا رہا ہے مشائخ کا, یہی کام اسی سے مجید ہو گئے. میری بات سنو, وہی بولو نظام الدین جو دعوت و تبلیغ کا جو مین اصل ہے, وہاں پر مولانا لاٹ صاحب 1 سال کے علماء کے اندر بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ نے لے رہے تھے کارگزاری کا, آپ نے کیسا پایا, تو ایک عالم کھڑا ہوا، یہی کام حق ہے، یہی کام حق ہے، مجھے تو اسی سے فائدہ ہوگا، مولا صاحب نے بدبخت بیٹھ جاؤ ادھر، یہی کام نہیں ہے، یہ بھی کام ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے نکلا ہے، بیٹھ جاؤ ادھر، تیری بات کا کوئی فائدہ نہیں، بٹھا دیا اس کو۔ یہ بات چل پڑی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں، یہ بات چل پڑی ہے، تو پھر چل پڑی ہے، بتا رہے ہیں، اس سے عبرت لینا چاہیے ہم۔ نہیں، یہ بات چل پڑی مطلب اکس یہی بیانات زیادہ لوگ کرتے ہیں، یہی حق ہے اور اسی کا فائدہ، ہاں یہی حق، وہی فساد برپا ہوتا ہے، ہمارے استاد بتا رہے ہیں، لیکن نہیں مان رہے کیا کرنا ہے، ان لوگ نہیں مان رہے ہم کیا کرنا ہے، اس کے اصلاح کے لیے ہم ہی تو ہے، اب یہ کہاں آئیں گے، تم بتاؤ، مدرسے آئیں گے لوگ، یہاں پہ کام شروع ہوا تو یہاں پہ چھوڑ کر مسجد کے اندر جا رہے ہیں رات کو۔ ابھی آپ ان کے خلاف کہیں کچھ ان کے بیچ میں کہیں یہ مت کہو، یہ مت کہو، یہ مت کہو، کہیں گے تو جماعت مخالف ہوگا، وہی بول رہا ہوں، یہ کہہ رہے اس طرح، یہ نہیں سمجھ رہے ہوں، یہ اس عوام نہیں سمجھ رہے ہوں، آپ آپ کچھ بھی نکیر کریں تو کہیں گے جماعت کو مخالف، تم اہل علم ہو، تم سمجھ جاؤ گے، ہم اہل علم ہیں، سمجھ جائیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے، مدرسے سے رابطہ ہی نہیں ہے، ہمارے علماء بتا رہے ہیں، نہیں سمجھ نہیں رہے لوگ، آج یہ پکا ہی ایسا ہے، علماء سمجھ ہی نہیں رہے، وہ یہی کام کر رہے ہیں، یہی حق ہے، یہی حق ہے، بس ایک ہی رٹ لگا رہے ہیں، تینوں کام، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں، وہاں الیاس صاحب، وہاں یوسف صاحب، جتنے بھی ہیں، سب کا تینوں سے اصلاح ہے، سب کا یہ تینوں سے تعلق ہے، تینوں میں سے ہر تینوں کے ساتھ جڑے رہے تو کام ٹھیک ہی رہے گا، بس وہی کہہ رہے ہیں، تینوں کے ساتھ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں رکھ رہے، جڑے ہوئے ہیں آپ، جڑے ہوئے ہیں تو وہی، اب یہ کہاں جڑیں گے، یہ جائیں نہیں رہے تو لوگ کیا کریں گے، ابھی ہماری جتنی منصوبہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس پہ اکثر سے کہتے ہیں کہ ان کا اصلاحی تعلق ملتے ہیں، جتنے بیٹھے تھے نا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہاں کے حالات ہر جگہ سے بہت مختلف ہیں، آپ کے سورت اور گجرات کے، وہی تو کہہ رہا ہوں مفتی صاحب کہ دوسری ہر جگہ کو آپ گجرات پر قیاس نہ کریں، آپ سمجھ لیں، گجرات کے حالات بہت الگ ہیں، اللہ نے مختلف رکھے ہیں یہاں پہ علماء اور حفاظ کے لگنے کی، اور الگ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں علماء اور حفاظ اور مدارس کی کثرت، دوسرا کہ ہمارے یہاں مرکز کے اوپر یہاں پر ہمیں سب خان پوری کے لیے جمعرات میں مرکز پہ کاریہ پوری شی صاحب شیر غنی بخاری صاحب کاری احمد صاحب کی بات یعنی ہمارے بزرگان دل کو لا کر ان کی باتیں ہم کرواتے ہیں، سال لگا ہوا ہے تو ضروری سکہ نہیں مارا ہے کہ وہی بات کریں، وہی وہ جو تشدد کی باتیں ہیں اسی کو نکالنے کی کوشش کریں، وہی مشکل سر میں آپ سے نہیں کہ آپ بھی اتنا زیادہ تشدد، میں نے میں کوئی تشدد نہیں کر رہا، میں صرف غلط باتوں پر نقیر کرتا ہوں، وہ بھی نئی جگہ کچھ نہیں بولتا، کسی کو میں متوشش نہیں کرتا ہوں، آپ سے تنے تنہا بات ہوئی تھی، میں قطعاً لوگوں کے سامنے بات نہ کرتا ہوں، آپ میرے مزاج سے بھی واقف نہیں، میں اس وجہ سے نہیں کروں گی، جب سے آپ سے بات ہوئی تھی نا، جب سے وہ بات میرے دل کے اندر اتر، آپ مجھ سے تنہائی میں بات کرتے ہیں یا مولانا کو لے کے تنہائی میں بات کرتے ہیں، اور مجمع بڑھ گیا ورنہ تنہائی تھے، میں جانتا ہوں، میں جو علمی بات ہے وہ صرف اہل علم سے بات ہوتی اور سننے والے کچھ اور سمجھیں گے، اپنے ہاتھ عمومی میں رد و نقیر کرتا ہوں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہاں میرے حالات ہیں، میں نقیر کرتا ہوں، غلط کے اوپر نقیر تو علماء کا فرض ہے، اس میں چاہے ہم کو یہ کہیں کہ جماعت کا مخالف ہے کچھ بھی کہیں، لیکن جو غلط ہے وہ بتاتا ہوں، اس میں بھی مفتی صاحب جو یوں کہہ رہا ہے کہ جماعت کا مخالف ہے تو آپ کے تشدد کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوگا، نہیں تشدد، آپ یہ کہہ دو گے کہ آپ یہ بات کر رہے ہو، آپ یہ بات نہ کرو یہ غلط، اس کی جگہ پر آپ نے پورے کام کو ایسی نوعیت، پورے کام پر کوئی بات نہیں، پورے ایسی نوعیت بنا کر آپ نے رکھ دی، اس کی بنیاد کے اوپر میرے جیسا، نہیں پورے کام پر تو صرف اہل علم ہی سے کوئی بات ہو سکتی ہے، عام پبلک سے نہیں بات ہو، میں وہی کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، جب میں نے آپ کی بات کو سن کر آپ کی بات کو پڑھ کر جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ کام بھیجا تو نہ جائے اس کی حد تک، یعنی علماء اس کو کہہ رہے ہیں، تو یہ بات کی میرے دل کے اوپر بڑی چوٹ لگی، یہ دو مہینے سے میں پریشان تھا، اس آپ کے اوپر چوٹ لگی، لیکن ابھی تک اس کو علمی حیثیت سے آپ نے سوچا نہیں، نہ پورا بہن نہ سوچا، اس سے زیادہ مفتی صاحب علمی حیثیت، میں تو علمی حیثیت میری تو کوئی نہیں، میری کوئی استعداد نہیں، جس کے پاس استعداد نہ اس کے لیے تقلید کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہی کہہ رہا ہوں نا میں، میرے پاس کوئی استعداد نہیں، لیکن اس کے نفع کو دیکھ کر اور خرابی کو دور کرتے ہوئے ہمارا علماء کا کام یہ ہے، شریعت میں نفع کوئی دلیل نہیں، کہیں بھی آپ بھول پاتے ہیں، مفتی صاحب ہم تو یوں کہہ رہے ہیں کہ نقصان کو دور کرتے ہوئے، ہمارا تو سب سے پہلا مرحلہ ہی ہوئے نا، نقصان کو دور کرتے ہوئے ہم اس کا نفع کو، کام کا شریعت کی روشنی میں ہونا لازم ہے، شریعت کی روشنی میں ہی ہے نا مفتی صاحب، شریعت کی روشنی میں ہونا، شریعت کی روشنی میں ہی ہے نا، شریعت کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو اس کام کو بگاڑے اس میں شامل نہ ہونے پائے. اہل علم اہل بصیرت لوگوں کا اندر اس کام کے اندر لگنا یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہونے کی دلیل ہے. اہل علم کا لگنا پھر اس میں جو غلط ہو اس کو نکالنا. اس کو نکال رہے ہیں نا مفتی صاحب. چلو نکال رہے ہیں. چلو نکلے گا دعا کیجیے اللہ نکال دے. سبحان اللہ بحمدہ. چل السلام علیکم. آپ تو بہت دور چلے گئے. دعا میں یاد ہی آتا ہے. پہلے بھی ایک ہی ہاتھ آپ نے ملایا تھا پھر ایک ہاتھ بڑھا رہے. نہیں ایک ہاتھ نہیں دو ہی ہاتھ بڑھاتا ہوں میں. السلام علیکم. یہ دروازہ بند کر لیجیے.